Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Nem kapkodunk, nem kapkodunk. Egy kis igazítás. Te már nyaralsz ebben az ingben. Gyerekek! Don Johnson. Don Johnson sehol nincs. Don Johnson a Miami Vice-ból. Sehogy elég. Egy az egyben. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Don Johnson vagyok, gyerekek. Don Johnsonosra vettem. Átszázó ruházat a páfrányok között. Ebbe vegyülök. Igen, de fekete-fehér páfrányok. Vagy mindenhol. Zöld azért van benne. A fűvészkertben a Pál utcai fiúk között simán elvegyülök. Észre se vesznek. Engem nem fürdetnek meg a vörös ingeseket. Nem írnak be kisbetűvel. Engem nem írnak be kisbetűvel, ha nem tudom hova. Na, hát, na. Igen. Itt vagyunk, jó reggel. Hello mindenkinek. Feltöltöttem kint a tartályt. Van már. Melyiket? Van már, minek hívják ezt? Párásító. Párásítón, kis párásító, kültéri párásító, tök jó pofa. Csak ahogy megláttam rajta a feliratot rögtön, az a rettenetes, nagyon gyanúntálom, hogy ezt nem fogja feltölteni senki, csak én, mert hogy a motort el kell lepni a víznek. Kinyitottam a tetét, 3-2, persze, hogy nem volt ellepve. De nem használták éjszaka. Aha. Azért. Igen. Mert tegnap kifogyott, és akkor majd. Na, de jöjjenek már be, érezzék már a törődést a kollégák, akik 10 óra után majd bejön. Jönnek ide, és azt látják, hallják, érzékelik, tapasztalják, hogy minden a legnagyobb rendben van, hogy gondoskodunk róluk. Ez nagyon menő, már párásító is van az erkélyen, komolyan mondom. Nagyon. Tehát ez annyira jó, hogy itt bármit kér az ember, az megvan. Elképesztő ez a hely tényleg. Kérjünk még valamit. Így van. Már, igen, gondolkozom én. Kértük egy soproni frekvenciát, meg lett, kértük egy Debrecen. Az is meg lett. Fáj a vízszisztót, nekem kellett intézni. Az igen, az egy gyenge pontjuk egyébként. Jó, ez még sokszor fogják hallani tőlem. Ez tudod, nem ez, az a 40 ezer forint. Ez olyan, mint Marilyn Monroe anyajegye volt. Tehát, hogy önmagában egy anyajegy azért nem túl szép. De Marilyn Monroe milyen jól mutatott. Érted? Ez az egyetlen kis ilyen kis szépség flastrom van itt a Rádió Egy arcán, a te víztisztítod. De minden más. De még ez is jó mutat. De még ez jól mutat. Szépen csináltad. Már megpróbálják feldolgozni, hogy átfúrta a mester a konyhapultot. Arról egy fél órát azért én meghallgattam. Mondtam, de hogy ez hagyjátok, Balázs, majd én átveszem, mondjátok nekem. Mert hogy nem tudom, valahova máshova akarták tenni. De hogy hova, azt nem tudom. Aha. Valószínűleg a másik csap mellé, és akkor kérdeztem, hogy jó, de akkor a másik csapat nem tudott kinyitni. Uh-huh. Mert pont ott állt volna ez a kar. Jó az ott. Jó, szerintem korrektül megcsinálni. Ez a picit a lelkismert furdalásból fakadó, tudod, visszatámadás. Valamit rúgjunk vissza, igen, mi? Igen, most, hogy jó, nem mi csináltuk meg, és picit érezzük is a súlyát a dolognak, mert hogy ötször szóltunk, de akkor valamit találjuk, hogy miért nem. De nem érdekes, mert ez egyébként nem mindenkire jellemző a rádiónál. Ja nem, hát ez csak egy ilyen hang volt, az ozmózissal kapcsolatosan. Mindig ugyanaz a hang. Gyerekek, 4 órát aludtam, egy Szent János bogár nézésen voltam. Király, úgyhogy... akartuk is kérdezni. Nem mertünk rá kérdezni, mert hogy nem voltunk benne biztosak, hogy elmész, vagy hogy elmentek, mert azért ezek ilyen képlékenyek azért ezek az esték. Rajzanak ezek a kis dögök. A 9-esen mentetek végül? Az utolsóra mentünk. Nem tudom, mit csinálnak azok, akik 8-kor elindulnak. Mert hogy az utolsó etap az 3-9-kor mennek haza. Nem, valószínűleg ők kapcsolják föl a Szent János bogarakat, hogy nektek már világítsanak. Igen, csalódottan mennek haza, mert 9-kor kezdődik a rajzás. Megnéztünk pártvezérünk, hazánk, miniszterelnökünk, Felcsúti bohozatát. Urunk is parancsolunk. Urunk és parancsolunk. Rúgtatok egy bőrt az akadémián? Rúgtuk egy kis bőrt az akadémián, ugye ott megy a busz. Uh-huh. Felcsút mellett elmész, és elmész az Alcsúti arborétumba. Azért mondom, hogy busz, mert busszal voltunk. Na. Mi fölültél? 9 személyesebb busszal. 9-en voltunk. Ja. 9-en mentünk. Azt hittem, hogy a járatos buszra érted, egy Alcsút Budapest, vagy Budapest Alcsút. Nem, egy másik családdal voltunk, meg az a család hozott két amerikai srácot, akik pont most ott vannak nála, és akkor vagy náluk, és akkor így lettünk végül is 9-en gyerekekkel, mindenkivel együtt. Aha, és így volt egy buszotok. Uh-huh. Volt egy busz. De az oroszlán barlangjánál nem álltatok meg. Nem. Ott gyorsítottak, és... Nem ment oda hozzátok két egyen kaprina, drágos úriám. Jó napot kívánunk. Elmentünk, a Felcsút mellett eltévedtünk egy csomószor, de aztán megérkeztünk az Alcsúti arborétumhoz, ahol 3-9-kor indul a rajzás, illetve akkor indul a túra. Igen. De már nagyon profi, mert 3 éve még nem volt se kaja, se pia, most már ott vattacukrot csinálnak, büfé van, gyerekek. Úgyhogy nagyon lecsaptak erre az egészre. Rájöttek, hogy azért ez egy másfél-két órás túra, és sokan naivak. Sokan naivak, hát van belépő, várjál. Hát az fejenként 1500 a belépő. Na jó, de az van egyébként is az arborétumban, nem? Az arborétumban belépő. És akkor ott körbevisznek téged, és egy negyed tízkor ezek ott úgy megjelennek. Uh-huh. És repkednek. Jönnek. Jönnek, és egyre közelebb jönnek hozzád. Az ember azt gondolja, hogy ez miattunk van, hogy már megbeszélték velük. Igen, hogy ők is részesebbést kapnak. Royaltit kapnak a belépőből, de nem, mert hogy ez a természet rendje. És akkor ekkor jönnek azok a poénok, amire nagyon sokan rossz ízzel néznek, hogy mentek hátul utolsóként, tehát és hogy hallják, hogy csattan a lábam, és így a murván, és mint amikor a csikket elnyom, na ez se repül többet. De jó, de csak híreket toltunk. Na te se vész már. Sehova? Te se világítasz sokáig. Hát nem kell egy viselkednek. Volt minden? Jó, de idősebb. Persze, jó, figyelj. Egy picit azért volt, de őszintén, hogy nem is tudtad volna kihagyni. Tehát ezeket nem hagyom ki, ezek nagyon jó poénok. Alapján érted, ez már nálatok egy tradíció. Megyünk tovább. Mondja Benni, hogy apa, elkaptam egyet, mondom, nagyon helyes, mondom, most vágd a földhöz. Persze, nyilván a gyerek tökre szereti az állatokat, elengedi, megsimogatja, repül tovább, tehát, hogy ő ezt nagyon érti, meg rög rajta. Hát figyelj azokat a pillantásokat, amiket begyűjtöttünk, nagyon szórakoztató volt. De maga a rajzás egyébként nagyon jó. Tehát az önkéntes rendőri vénával megáldott egyébként kicsit jól bosszantható alcsúti, felcsúti, nem tudom, ilyen lakosságot leszámítva, akik véletlenül felmered kapcsolni az elemlámpánál. Megmondta az idegen vezető, hogy nem lehet világítani. Mondom, nem baj, nem akarom, hogy eltűnjön a gyerekem. Úristen, tehát, mekkora? Ne hallom, hogy nem baj, mondom, hogy az a lány, aki jött velünk, az éppen rosszul van, meg kapott egy hasgörcsöt, és kicsit bekapcsol. Megmondta, hogy nem lehet világítani. Sok vatt a cukor. Jó, mondom, szépen haladjál tovább, ne itt, de önkéntes rendőrködjél, mondom, azért fel lehet kapcsolni az elemlámpát, ettől ezek se nem pusztulnak el, semmi bajok nem lesz. Szóval mindenhol van mindig önkéntes rendőr, de azért néha felkapcsolhatod, mert ugye nem is látod az utat, olyan sötét van. Tehát a végem az orrod, hogy nem látsz. Négy gyerek, hol a tiéd, kiabálsz, valaki elrohan, nem a tiéd. Tehát azért észre kell lenni, mert ugye a gyerek meg benn van a bozódban valahol, hogy már ezt hajtsa a Szent János bogarat. Jó, csak megzavarod vele a hímeket. Ott nézd meg, kora! Ezt akarom! A fa mögé elbújtam. Csak egy halogén lámpa. Természetesen elbújtam a fa mögé, beraktam az elemlámpát ide a szívemhez, fölkapcsoltam az elemlámpát, és elkezdtem rohanni, hogy oda nézd meg, kora! Rábszált, szedjétek le! Igen! És a gyerekek is szállt, ez olyan apa, mekkorát fogtam, oda néz, itt van, bemászott a pólom alá. Az a baj, hogy szerintem a túravezetők attól tartanak, hogy ellopod a sót. Azonnal persze, azonnal elloptuk. Aki értette a humort, az rendkívül jól szórakozott rajtunk, hogy okos apuka berakja az elmlámpát a pólójára, és rohangál, hogy megtámad! Mindenki más még tudja majd a műsort, hogy mikor mentek legközelebb, és akkor egy nappal előtte vagy utána. Igen, tehát ezek a rettenetesen szórakoztató dolgok, ezek így mennek, de így kell menni. Tehát nagy hibát követtünk, mert alkoholt nem vittünk. Mert akik jöttek hozzánk, két autóval jöttek, ott ültünk át egy autóba, és onnan még nekik haza kellett vezetni, tehát sajnos én meg egyedül nem akartam inni, de hát ez igazán úgy jó. Megalja, hogy egy üveg ez igazán úgy, hogy mennek a gyerekek, rohangálnak, rajzik a Szent János bogár, körülötette meg egy jófajta rozét, műanyag pohárba töltögetsz, és kínálgatsz mindenkit. Ez sajnos elmaradt, ezt én nagyon bántam, hogy nem tudtuk alkoholfogyasztani. Mert hogyha túl sok alkoholt fogyasztasz, előfordulhat volna, hogy ott ültesz a kis spalettás, a muskátlis ház előtt ott a stadion mellett. Gyere ki! Igen. Ment egy villogó Audi, egy A8-as, lehet, hogy éppen felcsútról ment, tehát lehet, hogy hazavitte. Nem, csak a Blázár jött, hogy megdicséri a múltkori poént 60-szor. Szóval jó, mindenkinek tudom ajánlani. Menjetek el, nagyon szórakoztató társasággal, és van benne valami ilyen pszichedelikus élmény, tényleg, amikor már itt sötét van. Kicsit olyan, mint az Avatarból, az Avatar című filmet láttátok? Igen. Kilépnek ezek a lények, ott mennek a navik ugye az erdőbe, és először megy a csávó ki a navik közé. És minden mozog, minden csillog, repkednek, tehát én nagyon földön túli az egész. Kicsit kevesebb volt, mint két éve, de gyönyörűek is. Jönnek oda, körülötted nem repülnek. Nem lehet, hogy miattatok volt egy kicsit kevesebb. Hát, mikor meghallották a hangomat. Én lecsípem. Igen. Meghallották, hol a parkoló, ne törődj vele, állj meg én. Na, de ez valami védett növény. Az kapcsolódó középkori hiedelmeket majd megtartom akkor, amikor a vadonék jönnek. Most ezt még picit hamarabb zárjuk, jó? De már parkolót alakítottak ki, szóval az egész biztonságőrök vigyázzák a rendet, terelik az embereket, de nagyon kevesen voltak. Két évvel ezelőtt 2-300 ember hömpölyköt, szerintem most ugye 50-en voltunk a túrán. Tehát, hogy vagy jókor mentünk, vagy még nem tört ki a szünet annyira, vagy nem tudom. És jó másfél órás séta. Meg a tömbokában is egyébként nagyon szép az arborétum. Nem látsz már sokat belőle egyébként, mert hogy tök sötét van. Na, nem, csak úgy azt mondom, hogy nappal is egyébként egy nagyon jó kis túra. Úgy hát, igen. Ez az arborétum az úgy, ahogy van, az szép. Nem is egy új keletű dologról van, azt tudjuk nagyon jól, mert annak idén ez József Nádor kastélyához tartozó park volt. Még egyébként a Habsburg kastélynak a homlokzata meg is van, az egyébként nagyon marha érdekes, ma oda mész, látsz pár lépcsőt, ott van a homlokzata, és mögötte semmi. Ezt ismered, a Wenckheim kastély is egyébként kicsit hasonló. Oda mentek el a gyerekek pisilni, és... Lehugyoztál egy izét. Egy műemléket. Oda küldöd a gyerekedet. Na, oda mentünk szarni. Gondoltam is, hogy gittel nem is kell, de aztán valahogy visszafojtottam. Na, jó van. Most... Hol a Balázs, ott kucorodik. Ott kucorodik a bozóban. Nézzétek, hogy kucorodik. Milyen emberi? Hát milyen emberi? Hát nézzék meg, ő is ember. Hát nézzék meg, hogy kucorodik. Mertünk, Balázs? Úgy éreztem, hogy egy kicsit nagy dolgozni is kellett, de azt visszafolytottam egészen, amíg oda nem értünk a szökőkúthoz. Szólj a csoportnak, hogy várjanak meg. Csalán, mindenhol csak csalán. Hát hogy csináljam? Ki a prospektust? Mennyi nentek kurva bogár? Hát nem, csak ott volt egy kuka, és a gyerekek elrohantak ott kidobni. Miért itt kanéttúró is van? Erre most hogy szálljon fel? Hol lehet, hogy egy rossz kanabeusz? Úgyhogy tényleg jó. Meg kell jelentkezni? Nincs bejelentkezés. Odamész, ott veszed meg a helyszínen egyet. 4:09, 8:30 és 3:09-kor indul a túra. De ne kérdezz, hogy azok, akik 4:09-kor indulnak, mit látnak, mert mire mi odaértünk, akkor lett sötét, viszont az előző túra már nem volt ott. Féláru. Szerintem azért látsz valamit? Nem. Na, menjünk tovább. Ott van valami? Nem. Figyelj, itt nem sötétben van? Most is itt vannak, csak még nem úgy képzeljék, hogy csukják be a szemünket, elmondom, hogy miért. Igen. És akkor ülnek a fűben, repkednek, persze van egy-két okos, aki a kólásüvegbe, igen. Kólásüvegbe rejtette őket, ülnek és a akkor is repkednek. Jeleztük neki, hogy lehet ezt el kéne engedni. Ne. Várjál, ezt tényleg megcsinálta valaki? Igen. Ez poén szintjén mondjuk, ha mesél róla az előre, hogy ezt így mondja, akkor jó. De nem úgy mondjuk, hogy engedj már! Tehát nem így mondtuk, csak a Benny mondta, hogy ő is tesz egyet abba az üvegbe, vagy gyűjtik. És mondom, hogy ne tedd bele, Benny, mert el fog pusztulni, ne inkább engedd el. És akkor kapcsolt emberünk, és akkor mondta ő is, hogy elengedi, aminek az lett a következmény, heves mozdulatok, hogy kirázta a kólásüvegből az összes bűnöket, megbánok is Szent János bogarakat, de nagyon esik, ők leesnek a földre, és akkor te fogod, felemeled, visszarakod a bokorba, és akkor ott úgy világít tovább. Na, ő nem az Avatar, hanem Vin Diesel filmet néz. Igen, hát jó, hát gyűjtögetek egy házakat, hogy meg kell mutatni. Valahonnan valami ismerős. Jó, de a kicsit lemaradni, megfogni valakinek a bokáját, tudod úgy. Tehát előugrani egy fa mögül, előugrani egy fa mögül, T-rex hangokat, meg raptor hangokat adni az erdőben. Tehát ez így abszolút eljátszani különböző horrorfilm jeleneteket, előadni, hogy mi történne, ha. És akkor elindult a mennyiért tennéd meg, hogy most messze erre vetkőzöl, és 800 métert gurulsz a bozódba, történetek, ezek mentek. De mindig az, hogy tényleg elől mennek a stréberek, és ez most annyira megmutatkozott. Az idegen vezető, nyakába lihegő, eminensen kérdező, a tömeget hallgass már, teljesen értektelen, amit mond. Meg lehet érteni is. De hogy egyébként mi 500 méterre jöttünk távolabb, és jó, sétáltunk. Ilyen hangosan voltatok. Odáig elhaladsz. Tehát ha ugye... Beszél, hátul meg a röhögők, este a lazák, a jó arcok. Azért jön előre a hang. Szóval itt is megmutatkozik azért a tömegeffektus, meg hogy ki hol, mint az osztálykiránduláson, hogy ki merre megy bandázni. Elől a stréber önkéntes rendőr, rossz fejek, hátul a bandatagok. Igen. Az 500 méter tényleg sok, csak a megafon, amit vittél. Igen. Hol vagytok, a fiam? Nagyon türelmetlen, nem ezért jöttünk. Beszántatom ezt az egész arborétumot. Beszántatom ezt a helyet. Stadiont építenek itt is. Kivágjuk az összes fát, építünk még egy stadion. Nem, de tényleg, szóval jó volt. Mindenkinek ajánlom a csuti arborétum. Még nem sokáig rajzanak, úgyhogy tessék menni, mert ezek aztán elülnek. És aztán július. Nem, 9:30 és 3:40 között. 9:30 és 10 között világít, utána lapulnak. Aha. De maga a rajzás is 1-2 hét. Tehát érdemes megnézni. Szerintem el. Akkor. Gyönyörű, tényleg gyönyörű. Na, úgyhogy ez volt. Minden oké, mindenkivel? Minden, persze. Már készülünk mi is a nyaralásra. 2 nap, ugye még, és aztán csütörtöktől mi sem vagyunk, úgyhogy lázban addig mindenki pakolás, apa vihetem el az összes plüssömet, nem azonnal, csak fölgyújtom az egészet, nem egy darab ez van. Az, igen, az életmentő, az egyszerűen elodázhatatlan, a lemaradhatatlan, az elmaradhatatlan, az olyan plüssöm, amivel telepakolja a táskát, és utána gyakorlatilag a teljes nyaralás alatt egyszer nem kerül elő, soha nem lesz. Ki se veszi a kocsiból. Semmit nem csinál, semmit. A szobába, semmit. Én magát a plüss nem értem, hogy miért kell belőle 50, tehát hogy az miért nem egy, egy plüss az oké, de 50 nem, és hogy ezt még vigyük is, mondtam, hogy szó se, fölgyújtom szobáddal együtt. Úgyhogy megértő volt. Három zsák plüssünk van, és nem tudunk vele mit csinálni, és egyet nem hagy a virág, hogy kidobjunk. Igen, ajándékozzuk. Igen, holnap még vagyunk, aztán elhúzunk egy hosszabb időre, egy kicsit pihenni. Holnap Jortival aláírtuk a szerződést? Nincs még szerződés, nincs még. Tehát akkor adjunk nyitva a dolgot. Elmegyünk most gyorsan hírezni, hogy megcsúszunk, aztán jövünk, ha játszanátok, írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan, hello mindenkinek. Dupla ad a kávét főztem le magamnak. Ettől gyerekek 7 óra után fejre leszek állva. Tudod, mi lesz most? Az úgy fogok fejre állni, hogy túl fogom pörögni az egészet. Dadogni fogok, hebegni, habogni. Lesz egy fél óra, ami nagyon-nagyon menni fog, amikor minden nagyon összejön. Érted, nem lesz benne rossz poén, hihetetlen tempó, egészen mindig kezd. És utána pedig ez dupla kapszula. Dupla kapszula a feketéből. Egy megiszom, és mint Dr. Emmett Brownnak azonnal égnek áll majd a hajam. Felkiáltok, hogy 1,22 gigawatt magasságos egyet. És én elvágódok, hogy és vége lesz. Ez most így betolom egy nyomorra, egy fél pogácsára, amit Jani hozott. Magam is megijedtem ettől az adagtól most. Kicsit nem húzott föl tejjel, vagy valami. Valamikor az egy kapszulától is fejreállok. Tehát, hogy úgy még fél tizenegykor még érzem, hogy kicsit így beráng az arcom, tudod, és még így magamba beszélek a kocsiban. Most az beverem ezt a duplát, nagyon szórakoztató lesz. Most tejet raksz mellé, akkor most mi van? Az picit több. De a koffein mennyiségén nem változtat semmi. Igen, egy tejszint hoztam hozzá, hogy oldjam a koffein által okozott sokkot. Az csak a léleknek flasztok. Így meg előtte, így a felest. Isten. Gyerekek, az nagy baj nekem, mert tegnap a Szent János bogárnézése, és az jutott eszem, hogy kéne valamit inni. Az eléggé. De nagyon ritkán iszom. Nem. Nagyon ritkán iszom, tehát nem iszom minden nap, leálltam arról. Mert még tartod magad, de ha már benned van a gondolat, hogy itt van ez a gyönyörű arborétum, és miért nem iszunk egy rozsit? Miért nem iszunk meg egy pohárbor, gyerekek? Hát legyünk már felnőttek, a kutya fáját. Mindig csak ez a munka, meg a vezetés, meg hogy kocsival vagyok. Beszél pit, de csak alkoholmentesen. Egy kicsit, hát nem is értettem, nem turbosítottuk. Ha pattogatott kukoricát tudnak árulni, akkor fröccsöt miért nem? Hát tényleg egy jobb kimért rozét, ha miért nem árulnak ott, persze. Minden a gyerekekről szól mindig, de hát valami hadd szóljon már néha felnőttekről is, nem? Nincs ott egy helyi borászat. Majd lesz. Biztos, hogy lesz. Mondtad? Micsoda? Hát Felcsút híres borvidék, nem hallottál róla? Előbb-utóbb. Hozzácsatolják a Balaton felvidékhez, vagy valahova. Összekötik Felcsútot a Balatonnal, pippak egy pincerendszer keretén belül. Lőrincé lesz a legkomolyabb borászat, ha még nem az. Csak szőlőhegy. Ha nincs, ültetünk. Ha nincs hegy, építünk. Így van. Hozatunk, honosítunk valamiféle nagyon ritka afrikai, olasz keresztezett szülőfajtát. Azt nem levéltel, igen, jó, fél, keressél már valami papírt, amit ki lehet javítani a csútra végét. Jó, hogy 1800 akárhány, jó, ami bizonyíték arra, hogy itt már akkor is voltak. Jó, oké, köszönöm szépen, hétfő hívlak. Puszi, igen, vettem konzumrészvényt. Ha kell, a tihanyi apátság levélbe írják bele, hogy a híres alcsúti, felcsúti borvidék. Tehát ezt megtalálod a tihanyi apátságban. Na ne ötleteljünk, mert még lesz belőle valami. Igen. Ha az ocsút szó szerepel, az nekünk nem jó, az elejétől az ott, jó? Minden jó. Na gyerekek, mondjátok meg nekem, Csonka a hét. Igen? Akkor hogy állunk a játékban? Jól vettem, nyertem. Hármat játszunk összesen. Így van, tehát ha ma mondjuk nyerünk, akkor meg is vagyunk erre a hétre. De hát akkor jók vagyunk. Így van, hallgató nyer, akkor még mindig holnap is be tudjuk. És a múlt hetet is behúztuk. Be 11-9. Ha most profik vagyunk, veszítünk, mert akkor holnapig fent tudjuk tartani az izgalmat. Így van, valaki ma veszítse. Na megnézzük, kit választ a játékos, aki már itt is van velünk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Hello. Jó reggelt, szia. Hello, hogy hívnak, ciao. Sziasztok, Péter vagyok. Péter, honnan hívtál minket, Péter? Jelenleg Rászkevén tartózkodom, horgászom. De jó! Harapnak? Már volt valami, igen, 4-5-kor jött egy harcsa. De meg is fogtad, vagy? Azt ilyenkor honnan tudod, hogy harcsa? A csaliból? Vagy abból, hogy feljött, bekintegetett? Onnan, hogy kifogtam. Ja, úgy igen. Ja. Mekkora? Hát közel 3 kilós. Uh-huh. Épp úgy üti a méretet. Centire adják, vagy kilóra ilyenkor? Mit kell nézni? Centire. Uh-huh. Forintra, attól függ, mennyit hosszabb a halőrnek. Igen. És akkor jó lesz. Visszadobos, vagy hazavívős? Hazavívős. Nagyon ritkán fogok halat, úgyhogy ezt megbecsülöm. Egy évbe kettő. Mindegy is, hogy belengedős kellene, hogy legyen, vagy hazaengedős, ez most haza. Ez most haza. Idén belehúztam, ez már a 4. halam, amit beírtam. Na, hát ez nagyon jó. És akkor ülsz, bocsánat, csak meglátom, hogy hajszálat a kávémon. Ülsz ott egyedül, szól egy kis magnót, hallgatsz minket, nyugi van. Titeket hallgattalak, éjfélkor kiültem, 1:30-kor küldtem az üzenetet, hogy mondom. Játszanék veletek. Na várjál. Hát na most reggel 7 óra van, és egy halat fogtál? Hát nem sok. Hát neki nincsen könnyű búvár, aki ráakasz, mint Áder János. Lottos. Lottos Peti Ráckevéről? Így van. Gyerekek, 1 óra 31-kor. Sziasztok, reggeli nagymenők, Fekete-Fehér Igen nemben vennélek meg titeket, ha már a korábbi rádió nem sikerült. Revansot akarok Lottos Peti Ráckevéről 1 óra 31-kor. Ha? Mondjuk sok dolgod nem volt, tehát ráérsz SMS-t írni, ugye nagy kapást. Így van, így van. Ezt nagyon bírom, hogy mi éppen csendesen szunyókálunk, vagy vagyunk valahol közben a játékosok meg ránk gondolva egyébként küldözgetik az SMS-eket. Aztán jött 2 óra 43-kor. Ott akkor egy másik játékos szinte játékra jelentkezett. Ez jó. Na jól van. Oké, és meddig vagy ma kint? Hát holnap reggel megyek dolgozni, holnap délelőtt 10-re. Tehát tegnap éjszakától holnap 10-ig? Így van. Nem is alszol? De azért, dehogy nem, most is aludtam. Ja, hogy van ilyen kapás jelzőt, ami becsipog? Nem, csak leverte az állványról a botot. Van egyébként olyan jelzőm, de nem szoktam használni. De fenekezel? Tehát fenekezel? Akár igen. Csak a feleségem meg ne tudja. Hogy legyen benne legalább. Hogy kár én. Jövünk. Mérőn jövök, de érkezem. Szeretek fenekezni, csak hát a feleségem meg ne tudja. Na jó, kivel játszanál? Veled, Balázs. Ó, bár már kezembe vettem a kávés csészémet, hogy egy jó ízű belekortyolok. Egészségedre. És megdicsérem saját magam. Te még nem kávéztál. Na jó, te bátor vagy, nem hallottad? 2 kapszula. Igen, de még nem ment le se, úgyhogy még nem ütök igazán. Na jó van, oké, Péter, essünk egymásnak, aztán meglátjuk, jó? Jó, kés. A horgászat rejtelmeiről beszélgessünk egy kicsit. Oké. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyunk. Na? Kérdezek? Kérdezek én? Kérdezzél te! Vagy említetted, hogy szoktál vízisportolni. Így van. Mégis ez miben nyilvánul meg? Hát mindenféle vízisport, igazából. Ami a vízhez köthető. És kell hozzá egy kis fizikai erő, hogy az ember csinálja. Más az ember gyerekkel van, még más csak felnőtt. Fánkozol esetleg? Fánkozol? Azt meghagyom Vajna Timinek. A fánkozót meghagyom Timinek. Szereted a fánkot? Rühellem. És a fánkit? Rühellem. Fánki az nagyon ott van. Fánkot, fánkit, vagy a fánki? A fánki. Itt vagy, haló. Persze, hol lennék? Miről beszélsz? Kérdezzél nyugodtan, azt mondod, a Pettáról is beszélgetünk. Lejárt az egy. Na, jó volt ez. Jó, több szempontból. Minden idők egyik játéka. Igen, egyik. Kávé nélkül együtt tudom, gyerekek. Leállódjatok, ennyi van benne. Meg kell indulnom a kávé, hogy 7 óra után már egy másik bali tér vissza. Hát most én is fogok inni egy kávét, azt hiszem. Mindkettőnkre ránk fér, Péter, azt hiszem. Azt hiszem, hogy mindenkettőnkre ránk fér. Viszont megvan az ajándékcsomag. Ez hibátlan játék volt. Nem voltam túl erős, tegyük hozzá, de hát ez nem lényeg. Igen, ez viszont téged könyv igaz, hogy mindketten csetlettünk, botlottunk. Jó, orgázmot mellett nem kiabál az ember, érted? Nagy csendek, így nagy hallgatások. Ne, jó, Balázs mindent megtett, hogy összezavart. Érted? Volt meg csapkodás. Igen, olyanok voltunk, mint két részek, aki minden másiknak jobban tudja, merre kell menni, de igazából teljes egy sötét erdőből próbálnak kijutni, és teljesen sanctalan az ő helyzetük. Teljesen reménytelen. Oké, Péter, egy szép kis rádiógyes ajándékcsomaggal tennénk még vidámabbá ezt a napot. Kicsit irigykedve hallgatjuk, hogy milyen jó dolgod van, úgyhogy jó pecázás. Hol vagy, a Kis Dunán? Ez Rácki, ez a Kis Duna, nem? Kis Dunán vagyok, az Angyali szigeten, így van. Na, arra megyek majd, ha jó lesz, elrontam a napodat. Nehogy fordítva legyen. Igen, nehogy alám pörkölj söréttel. Hát így van, azért tudok csúzival, etető csúzival lövöldözni, elég szépet. Tudom, hát erről van élményem. Na. Sokat nyaraltam arra felé, Nyíregyháza Dunavarsány. Nem én voltam. A mérges halászok azért előszeretettel lövöldöznek. Nem, a halászok azok másik mérgesek, mert elvetik a kenyerüket, ők horgász. Pedig én küldjük a csomagot, köszi neked, csáv. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, csalsz, sziasztok. Hello, csalsz. Megpörgött a végére. Hát figyelj, kapás. Kapa egyiket lehet, hogy megint levette a botot. Valószínűleg hogy jelzett a kapás jelzőn. Ez milyen profi, mert benne alszol a sátorban, fenekezel, ott a kapás jelződ, mozdulatra azonnal elkezd piccegni, nem is kell már régen, mert ültél, figyelted. Ha bent féderelsz a sátorban, nézed a csillagos eget, a kapás jelződ pedig dolgozik helyetted. Nem szépen, beltetsz előtte, beltetsz délután, fenekezel egy nagyot. Tegnap én is becáztam a Benivel. Egy másik horgásztól kértünk kukoricát, meg borsót, de... Meg nem. Botot, meg borsóval is. Mondtam, hogy adjon... nem tudom, miért volt nála a borsó. Azt mondom, hogy nincsen nála egy kis csonti. Én csontiba iszek, de hát azzal ilyen kis szélhajtó küszöket, ilyen kis neciket fogsz csak. És mondta, hogy neki nincsen semmi, csak borsója, meg kukoricája. Mondom, akkor pattintson át, legyen szíves. Horgász nagy uram. Meg egy kis barna is, nem baj, ha gyors. Igen, jó. Látom, hogy egy kis szalonka, hasítson már le belőle, ilyes a gyermekét, hát valami. Kis hagymácska is van át, dobjomágy. Horgásztok, nem, én flamosak vagyunk. Látom, hogy jóféle fehér szeletkenyér, nem csak nem sajnálja a horgát barátjától. Nem jöttek ezek a rohadék halak, a bottal csináltuk. Aha. Dunán? Egy ilyen kis öbölben, igen. Aha. De nem volt kapás. Kukoricába pontyra mennek. De nem jöttek most. Hát azzal a készséggel, ami nektek van, nem gondolom. Nem van, volt. Na, sima egyszerű kukorica. Na, ez a baj. Mit kellett volna? Ízesítettet szeretik. Málnás vagy vaníliás? Igen, így el vannak már kényeztetve ezek a kis rohadékok? Hát legközelebb azt is kipróbáljuk. Na jó, megijatom a kávémat most már? Persze. Meg. Hajrá. Nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményre. Nagyjából ennyi lesz majd velem. Kirohanok el. Nem most esett át a korlátot? De ez nincs az erkén. Hát akkor biztos kiesett. Kicsit túlnyomta a két fekete kapszulásat. Talán egyel kellett volna kezdeni. Nem maszokom le a koffeinről. Kiáltott a bal és kirohant az erkén. Lacival az én úgy kóstoltáltam a kezében a kamerában, hogy jó, megvan. Felrákjuk a Facebookra. Vége. Hát van. Gyerekek, nagyon haldoklik a Facebook oldalom, hogy valamit fel kell tenni. Jó, legyen ez. Jó, ez nem rossz. Legyen ez. Szerintem ezt megnéznék. Erre lenne kattintás, igen. Elhúzott Majka? Nem is azért, jól állok, csak most úgy valahogy két hete nem volt nagyon ingerencia, amit a műsorban elhangzottakat, hát egyet-kettőt posztoltam, de úgy valahogy nem éreztem ezt most. Lejöttem róla kicsit. Elég hamar elengedted, de... Hamar elengedtem. Tegnap a Szent János Bogár nézésnél eszembe jutott, hogy kattintok egyet, de aztán láttam a többi hozzátartozó fényképét, hogy mi volt a feketességet próbálták fotózni egy iPhone-nal, nem nagyon ment, és akkor ezt így elengedtem, de valamit föl kéne rakni. Vakuval. Igen. Na jó, 3 perc a pontosan, 7 óra, jövünk nem sokára a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a szabadságunk utáni, illetve előtti utolsó nap. Még nem érzem, hogy már vége lenne. Hirtelen ugrottam a téridő kontinumban egyet. Szóval holnap még vagyunk, aztán eltűnünk egy kicsit, és nem is jövünk egészen, hát jövét pénteken van az utolsó szabink, úgyhogy jövét után itt hétfőn leszünk. És csak mondjuk, hogy ez még csak a június. Így van. Uh-huh. Ez még csak a június. Úgyhogy több szabadságot is tervezünk. Lesz még miért utálni minket. Így van. Így van, de kérlek benneteket, hogy ne utáljatok minket, nem, ti is hát pihenjetek, nyaraljatok, családozzatok, barátozzatok, és hát ne utáljatok minket. Magatokra nem hagyunk, annak is puha kacsójában már válogatja a jobbnál jobb felvételeket, úgyhogy lesz best of, gyerekek. Senki nem marad reggeli show nélkül, az biztos, hogy mi élőben nem leszünk már csütörtöktől. És aztán már hát másfél hét, két nap ezen a héten, és egész jövő héten nem vagyunk. De aztán jövünk vissza, és legalább egy 4-5 napot biztos, hogy leszünk. Úgyhogy... Hát aztán elmegyünk hétvégére. Igen, és aztán elmegyünk hétvégére. De július első részében újra vagyunk, július második részében megyünk majd. De csak mondom, hogy mindenki tudjon rá lélekben készül, mert tudjuk, hogy van ilyen hallgatónk, akiket tényleg baromi érzékenyen érint, hogy a napi rutin egy kicsit eltűnik, meg megszakad, meg ismétlés van, meg az nem olyan, meg gyertek már, meg hol vagytok, meg ne csináljátok ezt. Ezért mondom sokszor, hogy erre fel tudjatok készülni, hogy jövünk, leszünk, csak egy picit eltűnik a kedvenc reggeli műsorotok, hát ennyi. Ennyi nekünk is jár. De biztos, hogy lesz olyan rész, amit nem hallottatok akkor, és ez tök újnak fog tűnni. Na, az ismétléssel. Igen, igen. Ez biztos, hogy így lesz. Hát, próbáltam egy baráti jobbot nyújtani azért. Ez biztos, hogy így lesz. Biztos, hogy így lesz, igen, igen. Hát azért lesz természetesen best of. Na, azt mondja, hogy srácok, képzétek el, horgászom a 8 éves kisfiammal, közben titeket hallgatunk, a fiam fogott egy keszeget, és el is nevezte Balázsnak. Karcsi küldte nekünk. Mi lesz belőle? A halból? Aha. Beírdalás, só, igen, só. Alig várjuk a paprikás lisztből megforgassuk, és kisütessük a kis Balást. A kis Balást, nézd, hogy ropog a forró zsírban. Ma lesz az első C-kategóriás vezetésem, kicsit izgulok. Drukkoljatok. Én kukoricával és pufival fogtam egy 3 kilós pontyot, ezt Niki küldte nekünk. Hello Bali, végre elmúlt a napi egyenlőség, rövidülnek a napalok, mindjárt kell a pulcs és a kesztyű, erre hív fel a srácok figyelmét. Gyerekek, ez nem június 22? Hát ezt neked kell tudni, te vagy a szakértő. De ez valamikor ott van a napi egyenlőség, hogy júni 20-án még nem múlt el. 21-22 valahogy így van. Még mindig hosszabbodunk, de már csak két napig. Már csak két napig. De aztán még két hónapig ülhetsz ki, legyen 10-kor nyugi, ha jó. Megyünk bele a télbe, gyerekek, megyünk bele a télbe. Azt mondja, hogy Bányász Árpi, amit a Kossuth Rádió mondaná a híreket. Hát Bányász Árpi más, mint Anita. Bányász Árpi, de nem mindenhol van Bányász Árpi, csak azért mondom, hogy akinek nem ismerős a név, azért, mert őt nem hallja. Jó, hát nagyjából ennyi. Ezeket akartam most csak beolvasni. Nincs különösebben erős közlekedés. Kell a tökömnek a best of, megyek vissza a Kossuthra. Hajrá! Írt a Bányász Árpi. Írt a Bányász Árpi. Igen. Hát gyerekek, ez van. Figyeljetek, srácok. Most ugye Vikinek volt egy kis problémája a parkolással, ami igazából nem az ő problémája, hanem annak a park problémája, aki ezeket a parkolót felfestette, hogy így erősítsetek meg benne, hogy ezeket ilyen darabszámra ki van adva a kerületnek, vagy nem tudom, hogy hány darab parkolót kell létesíteni, utána ők megcsinálják, és igazából marhára nem érdekli őket, hogy mennyire keskenyek, szélesek ezek, hogy alkalmasak egyáltalán parkolásra ezek a parkolók, mert egyszerűen nem lehet beférni oda autóval. Tehát ez nem a Viki hibája, hogy az autóval nem fért el, hanem azok, akik felfestették ezeket, nem tudom, mint egy kerékpárparkolók lennének. Hát smart azért nem férnek, most így őszintén, csak nincs annyi a kerületben. Hogy itt semmi értelme felfesteni ezeket, az ilyen keskeny parkolókat, csak azért, hogy meglegyen a darabszám. Mert ha egyel kevesebbet festettek volna fel, és szépen arányosan akkor széthúzták volna a többit, tökéletesen el lehetne férni. Én egy olyan nem értek, nem értem ezt a rengeteg mozgássérült helyet se, és nem a mozgássérült helyen van a bajom. Én azt nem értem, hogy miért nem lehet azt úgy alátalakítani, hogy nagy családos és mozgássérült. Tehát az, hogy egy Ocean egy Tesco előtt van 50-100 darab mozgássérült hely, nincs ennyi, hál' Isten. Tehát nem nincs rá szükség. És tök jó lenne, ha megcsinálnák például azt, hogy odaírnák, hogy mozgássérült és nagy családos. Kisgyerekes, mozgáskosaras, babakocsi és három gyerekes, mit tudom. Ami persze abban a pillanatban felmerül, hogy azért nem írják oda, mert akkor a tapló is odaáll, mert hogy nem tudod ezt ellenőrizni, de mégis feltételezzük, hogy nem mindenki azért nem szabályszegő magatartás követel, vannak jogkövető állampolgárok, tehát ezt a 30-40-50 egymás mellé felfestett mozgássérült helyet, miért nem lehet legalább egy részét átalakítani mozgássérült és nagycsaládosra? Azért, mert a nagycsaládos az úgy működik, hogy én egyedül ott megyek, és azt mondom, nagycsaládos vagyok, igen. Csak bent vannak éppen a tetyóban. De hát láttuk, hogy egyedül szállt ki az autóban, ez már második fuvar. Igen, kiraktam őket megállás előtt, hogy nekik ne kelljen gyalogolni. Tényleg így megy. Csalnának? Persze. De ez mindig így, mert nagy autód van, már nem azért, hogy a nagy autósokat bántsam, ugye? De hogy nagy autód van, akkor azt gondolod, hogy ezt elról mindenki el is hisz, hogy sokan ülünk benne most éppen. Persze, ha nagy... jön a rendőr, akkor mondod, hogy igen, ó, biztos, hogy ne szorokozom már, most dobnak még a flipperbe kettőt. Addig én megyek egy jó, akkor várjuk meg, ne, vicc, mert hatalmat felé. Ugye milyen hosszú nálunk egy bevásárlás? Biztos, hogy mire most kijönnek, azt ne várjuk meg, azt ne várjuk meg. Aha, tehát akkor ez az oka, hogy csak mozgás érült, mert valóban nagyon sok van szerintem. És nyilván szükség van rá is kell, csak lehetne egy kicsit tágítani, és kicsit több lehetőséget adni azoknak, akik mondjuk gyerekkel vannak, nem? De. Vagy kisgyerekkel. A nagyobb kérdés, hogy azért lebilincselik-e az autót, hogy rajta áll a csíkon a Viki? Nem. Hát, biztos? Megbüntetik. Nem. Bilincset nem kapsz, hanem egyszerűen megbüntetnek, szabálysértés. Forint. De mondtam neki egyébként, hogy megnyugtassam, hogy a Volvos nyert neki egy kis időt. Mert van valaki előrébb, aki aztán mindent, amit csak le... Tehát, hogy ő túllóg rajta, elől, és egyébként a vonalon áll. Tehát, hogy ő gyakorlatilag mindenféle szabályt megszeget. Ezeket azért sokszor nem értem. Tehát, hogy annyira azért nem kell sietni, hogy az ember ne lőjen be bár ezeket a pár centiket, mert hogyha elmetek bármilyen bevásárló központba, akkor láthatják, hogy mindig van egy, van ennek a parkolási stílusnak egy ilyen archetípusa, hogy beáll, és tudod, hogy ha ő egy picit rosszul áll, akkor már mindenki tolódik. És a vége az, hogy két ilyen beáll, akkor az azt jelenti, hogy három parkolóhelyen kevesebb borul van már. Borul az egész sor. Akkor borul mindenki, ja. Igen. Igen, igen. És ezek az emberek általában büszkék arra, hogy na, te, Na jó van, lecsutakoltad már ma reggel. Itt van velünk Cilla is. Lemozgatva. Le kell egy kicsit mozgatni egyébként, tényleg. Le kell futószárazni. Óriási baleset Csepel, Szigetszent Miklós feletti M0-ás hídon. Busz, kisbusz, frontális, nagy a dugó, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen, és kaptunk egy egészen jó kávé megfejtést igazából. Itt van csak, hogy kell inni a kávét. Szájjal. Szájjal, igen, de tudjuk. Csak... Igen. Ugye? Várjál. Hát most hol tettem? Ja Istenem, hova lett az? Azt mondja, hogy a kávéhoz szeretnék hozzászólni, a fekete kapszulán feltüntetett az intenzitás száma az íz intenzitásra vonatkozik. Ezt tudtátok? Nem az erősségre, nem a koffein tartalomra. Azt tudtam, hogy a koffein mennyiség az elkészítés módjától függ, milyen hosszabban főzöd a kávét, annál több koffein most ki belőle a víz. Ezen alapulva a ristretto tartalmazza a legkevesebb koffein. A legerősebb íz intenzitással párosulva. Van, ezért lehet egy 8-15-öt meginni belőle naponta. Legalábbis az olaszok. És akkor én a kis presszót iszom. Az nem, akkor nem az az erős. Tehát minél hosszabban főzöd a kávét. Tehát minél több meleg vizet folytatok át rajta, azt tudom. Igen. De akkor a kis presszóban nincs is nagyon koffein? Hát de van benne. Nem. Csak kevesebb van benne. Csak kárcosabb az íze. Igazából csak ennyi. Hát ez ebben érzed, de nincsen benne több. Nem fogsz tőle jobban felébredni. Egy jó hosszú kávét folyass át rajta. Hát, hogy még benyomok egy harmadikat. Milyen időnk lesz, mikor jön a hőhullám? Már itt van, 32-34 fok. Ezt, hát de jó, nincs, várjál, lesz. Na jó, a domot is leért a kávé. Hétvégére 35-38. Köszönjük szépen. 38. Jaj. Mit csinál? Hogy nem az? Időjárás jelentés támogatója a Csakis Lamp Premium Csoki Szolárium Hálózat. Csoki Barna Sárm. Leégés mentesen. Itt vagyunk már is. Sponzorba. Bevoltam igen, akkor tudod le még egyszer. Jó, adjuk le még egyszer. Adjuk még egyszer. De mondd el, milyen is akkor megvan. Bac! Ne, csokicső. Ja, csokicső. Ja. Akkor elmondom, csak lett brown csokicső. A bac most a levegőbe csapott. Ne bac. Na. Ne bac. Ne bac, csokicső. Jó, akkor nem bac. Átbacta a hallgatókat, csoki. Miért kell bacolni itt élő adásban? Gyerekek, nekem már nagyon fönt van ez a V betű a táblán. Igen? Nagyon fent van ez a V betű. De ma még csak akáció van, tudod? Nekem már egy kicsit vakáció. De megnyitom a szezon. Szabad foglalkozás van, gyerekek, 10 óráig. Csendes foglalkozás, senki nem hangoskodik, repülőhajtogatás, szabad foglalkozás. Nincs már nagyon kedvem itt most belemerül. Uborka szezon van, nincsenek témák. Javasolatok a hallgatók. Van egy csomó, azért trütkó, azért megint pillantat egyet, majd erről beszélünk egy kicsit később. Nem menjünk el mellette. Mint ahogy egyébként nem menjünk el majd a kevésbé vidám sztori, de szerintem mindenképpen beszéljünk róla. Ez a Fóti eset, amikor a nagyon okos anyukának sikerült a 2 éves gyereket benhagynia megint az autóba, aztán majdnem hőgutát kapott a szerencsétlen. Ez tényleg minden gyermek, hogy figyeljetek. Mindig tehát, hogy, van valaki. Tehát vannak, hova ment be, azt tudjuk? Valamitől bevásárlóközpontba. Igazából mindegy is. De én a hőgutát is értem. A kisebbiket magával, itt a nagyobbikat az autóban hagyta. De én összetolnám magam, hogy valaki elviszi a gyereket. Vagy az autót. Igen. Tehát a hülyének a hőgúta nem is jut eszébe, mert mondjuk nem tudja, hogy a kocsi 5 percen belül 80 fokosra melegedik. Amit én tényleg nem értem, hogy tudna. Nem merném otthagyni a gyereket, mert félek, hogy ki valaki meglátja, betöri, kiszedi az autóba, kicsalogatja. Hát érted? Vagy rázárod az ajtót a gyerekre? Persze, be volt zárva a kocsi. De bezárod a gyerekre a kocsit. Igen. És azt mondod neki, jövök mindjárt. Igen. És még onnan kezdve is vicces a dolog, hogy még a gyerek előre mászik. Hú, tudom, hogy kulcs nincs benne, de csak egyes betetted, úgy álltál meg, véletlenül kihúzza az izét, a sebváltót, elindul az autó, mert nem egyenesen állna. Akkor mi van? És kigurul valami elé. És mekkora volt a gyerek, tudjuk? A 2 éves. 2 év. 2 éves gyereket ott hagysz egyedül a kocsiba. Ez 13 fokba is teljesen nonsens. Hát az a gyerek megijed, annak valaki bekopog, azt ott ketten körbeállják, neki megy valaki az autónak. Tehát hogy tud nyugodtan vásárolni úgy, hogy közben a gyerek bent van, független attól, hogy most hülye volt tényleg, mint a biológiából, vagy nem tudom, mindenből. Termonukleáris dinamikából, és fizika mondjuk így. És fizikából, és maghasadásból, és nem tudja, hogy tényleg az a 30 fokban 4 perc alatt 60 fokos az autó. De én azt sem szeretem, ha a gyerekem a látó környezetemből eltűnik úgy, hogy 7 éves. Persze. És valahol nem ott kolbászol a környezetemben. Nem esik jól bemenni valahova, vidáman lekvárokat nézeget, miközben tudod, hogy ott ül a kocsiba. Pici gyerekben van az autóban, fogalmad nincsen róla, hogy mit csinálsz. Csak beugrok, elmegyek vásárolni, és mi van, ha sokan állnak a pénztán. Na de egy 2 éves gyereknek még nincs is időérzéke. Lehet, hogy már okos és beszél, és mindent megért. Nálunk a Noel 2 fél, de még azért ezt nem tudtam vele megértetni, hogy jövök mindjárt. Nézd rám nagy szemekkel, aztán csak megérni, és elkezdene bőgni. 5 perc, Noel, érted? 5 perc. Nincs időérzéke. Hát nem tudja a gyerek, hogy mi nincs időérzéke. Meg csak az 5 perc az pont arra elég, hogy mondjuk egy leesett legó darab van mellette. Ennyi. Bármi. És hát legyen bármi. Kész. Ennyi. És nem vagyok. Ráadásul itt az volt, hogy a nő azt mondta, hogy azért hagyta bent az autóban a gyereket, mert hogy aludt. Nem akarta felébreszteni. Most képzeld már a szituációt, hogy a gyerek alszik, ott vagy még a kocsiba, ott van még a testvéred, ott van még az anyukád, egyik pillanatban pedig felébredsz, és nincsen senki sehol, hanem egy áruházak a parkolójában. Ez a magyarázat, hogy azért hagytam ott, mert aludt. Édesem, lehet fölébred. Igen. Hát normális, mert a gyerek kinyitja a szemét, és a teli torokból ordít. Hát biztos, hogy föltörném a kocsit. Ha nincs baj, akkor is? Tehát ha csak ott van egy lezárt nem autó, tudom, hány fok, hány fok van a kocsiban, és nem tudod, hogy alszik-e. Tehát lehet, ott van egy tűző napon egy gyerek az autóban, délben, 1-kor, 2-kor betöröd az ajtót. Ja. Hát nincs lehet, más megoldás, vagy szólsz a tűzoltóknak, nem tudod, hogy elájult, rosszul van, éppen hőgutát kapott, csak azt látod, hogy fekszik. Hát nyilván ez, hogy bekopogsz neki, megpróbálod fölébreszteni. Ha mutat valamilyen jelet, akkor megnyugszol, de hát akkor is szólsz, hát nem hagyod ott. Nem, a másik meg az, hogy nem tudod, hogy mennyi idő óta van ott az autóban, tehát nem abból kell kiindulni, hogy kint milyen hőmérséklet van, hanem hogy az autóban milyen hőmérséklet van. Ki a fene tudja, hogy hány perc állott kint a... Gyakorlatilag úgy működik az egész, mint egy fóliás házszor. Vagy egy üvegház. Na de én mondom, hogy én októberben sem merném otthagyni. Hát én összetojnám. Tehát nem tudnék nyugodtan ott lenni, hogy a gyerekem alszik. Hát mi van, ha valami hülye fénykap is betöri az ablakot, és kiemeli a gyereket, érted? Forton vagyunk itt mindenki is, mert mindenkit itt nem történik ilyen. Nyilván. De nem értem, hát az anyai ösztön azért az egy nagyon erős ösztön. Tehát, hogy ők így mire gond, annyira szívesen beszélnék valakivel, hogy oké, hogy aludt, de hogy így tehát mi játszódik le benne? Hát egy anya, akiben az ösztönök munkálkodnak, az nem szereti szem elől téveszteni a gyerekét, nem? Vagy rossz érzés neki. Elnyomta hát a vásárlási lászt. Igen, bemész egy párba, alsóhangó 20 perc, ha csak egy befőtt térmész. Mire elsétálsz, visszajössz, pénztár, kijössz, kifizet. 20 percig nem vagy a gyereked mellett. Hát ez júliusban is nagyon durva, meg júniusban. Jó, de ez október 13-án, és teljesen felfoghatatlan. Jó, magával. A kettőből miért? Egyet. Miért? Igen. Mert ő tehát, nem aludt valószínűleg, ha kicsi is alszik. Tényleg. Akkor őt is ott hagyja. Azt is ott hagyja. Nagyon kemény. Nagyon durva. Azt mondják egyébként, hogy percenként 1 fok. Tehát te kiszállsz, annyit emelkedik. Sokkal többen. Percenként? Tehát 5 perc, az próbált ki, leállsz a 25 fokra lehűtött kocsival, vagy 20-ra. 5 perc múlva visszajössz, beülsz, és már süt a bőrkormány, vagy a műanyagkormány, és már legalább 35-40 fok van benne, szerintem. Le kéne tesztelni. De percenként 1 fokot. Percenként 1 fok, az nagyjából reális, hogy kiszállsz egy 28 fokos kocsiból, 10 perc, és egy majdnem 40 fokos kocsiba 100, és 20 perc alatt a kocsiban 50 fok van. Na, reálisnak tűnik egyébként. Yes, reális, hát itt 10-20 percekről beszélünk. Annyit azért bírsz, meg azért fel kell melegedni. 9 után teszt a lelket. Az, hogy 9, még nincs meleg, tehát neked 11-kor kéne beülni az autóba. Akkor leteszteljük, de utas holnap beszámolunk. Igen, hazamegyünk, és holnap kiszabadítunk. Meg vagy Feri, bocs! A Jani mondta, hogy tud egy nagyon jó leárazást elmentünk. Egészest! fejükkel forgolódtam, hogy valami mi volt az, amit elfelejtettem. Este 11-ig laksz. Jani, nem adjuk a felét a kocsiba. A nálam van a sluszkulcs. Jaj, hülye vagyok. Telefont adtunk neki. Nincs, basszus. Nem is. A Juliettával, de ők hol vannak? Nyaralnak már valahol a horvát tengerpart. Hát, ugye, teljes nonsensz egyébként. Úgy hiába mondod el, hogy ne hagyják ott, minden nyáron kutyák halnak bele. Kutyák csecsemővel történik baj. Amerikában is tűzoltók szabadítják a gyereket. Tehát tök nonsensz. Olvastam egy statisztikát erről, hogy az Egyesült Államokban egy ilyen 30-40 gyerek hal meg évente. 30-40 gyerek, amiatt, hogy bent hagyja az okos anyuka az autóban, és megszól a gyerek kint a kocsiban. Elvenném tőle a gyereket, és azt hiszem, oké, tűző nap, tessék akkor beülni, és fél óra múlva jövünk. Hogy fogja föl a hülye, nem? Hogy jöjjön rá, hogy... De én nem értem, ha nincs gyereked, és beülsz egy napon hagyott autóba, hát azt gondolod, hogy Jézus Atya Úristen. Tényleg mindenet süt, forró, tekered le az ablakot. Te teljesen hülyék az emberek. És a hülyéknek még van egy következő fokozata, a hülyék hülyéje, aki úgy hagyja bent a kocsiba a gyereket, hogy elfelejti, hogy ott van nála a gyerek. Hát ez a másik. Ezért van az, hogy egyes autógyártók már, ezt nyilván ti jobban tudjátok, hogy olyan szenzorokat raknak már be az autóba, átsülés, egyébként ez pont Amerika miatt van, hogy a hátsülésen van egy szenzor, hogy érzékeli, hogy ott maradt még valami, és jelzi. A marhának, hogy van a gyerek, barom. Igen. De amikor tényleg csak egy macska vagy egy kutya marad benne, hát a szíved szakad meg, hát hőgutát kap az állat pillanatokon belül. Tehát, hogy... És mi lehet az én? Büntetik? Nem büntetik? Gondotlan veszélyeztetésért. Persze. De hogy ilyenkor egyébként, hogyha odamész és benyomod, akkor téged büntetne? Megteheted egy napohagyott autót, ott a gyerek bent, és alszik. Nem. Benyugodtan tört föl. Mit dél a maga? Ami van, gyerek már kap levegőt. A gyerek már jól van, tapsol, nyomj egy cumit a szájába, hogy szedd össze a magot. Képzeld el a szituációt, amikor ott van tőled 2 méter egyébként a parkolóra, tényleg csak addig hagyott be a gyerek. És megjön valami hülye. Uram, itt vagyok, csak a parkolórához mentem, és már rohan el a gyerekkel, tudod? Szuper, meg töri be az összes szélvé. Itt állok, de hello, mit csinál? Jaj! Csak egy dobozszofér ugrottam, de uram, ne törje már össze az autóban. Ja, Istenem, hát röhögünk, de tényleg sokkal hülye. Nem, ez egy dráma. Ez dráma. Dráma, igen. 7:80 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Fordítva. Jaj, majdnem elrontottad. Ajaj. Ne arra feszítsd, arra nem hagyj. 10 év, 20 év rádiózás után csak fel tudom venni a füles. Jó reggelt kívánom mindenkinek. 3:40 pontosan. És itt már erősen vakációzunk igazából. Kicsi apró témáink vannak, de tényleg olyanok vagyunk, mint a hebrencs, rossz gyerekek, akik már írogatnak a táblára, firkálják a tanári asztalt, és krétával dobálóznak. Holnap még vagyunk. Turkálnak az orrukba, és megeszik a fikájukat. Meghagyjuk neked. Ja, vagy ez csak egy Többször láttalak már, azt szerintem nem csak ma csinálod. Igazából egész év vakáció. Úgy látom, akkor tényleg minden nap, nálad minden nap vakáció, mert ez előszeretettel kaplak rajta, hogy ezt nem figyelsz rá. Egyik vakáció, másikba ér. Nálatok 365 nap vakáció, igen. Szóval kicsi apró témáink vannak, és hát érezzük már, hogy minket is megérintett ez a dolog. Megyünk Szabira csütörtökön, már nem vagyunk, holnap még egy kicsit bejövünk. 20 év szabadság. Itt vagyunk, és aztán elmegyünk. Csak kicsi apró témái vannak az embernek. Kicsi apró témácska. Megyeri hídon Szentendre felé 2 kilométeres a sor, valószínűleg baleset lassítja haladást. Marci, köszi, hogy elküldted. M2-es Gödnél Pest felé balesetrendőr kint, csak a belső sáv szabad, ezt Wolf küldte, valamint az éles sarok is teljesen be van állva. Elküldtetek nekünk egy videót, köszönjük szépen, az indexes srácok megcsinálták még valamikor 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, hogy bezárták magukat a tűző napon a parkolóban, amíg az egyik leányzó bement egy szupermarketbe és elkezdett vásárolni. Hát gyerekek, megdöbbentő a videó. Megdöbbentő a videó, hogy körülbelül 30 perc után a rosszul lét jelei mutatkoznak, a benti hőmérőjük az tönkrement, vittek be magukkal petrezselymet, az elhervat, mindenkiről szakad a víz, és a hőguta üldözi őket, úgy, hogy ráütöttek még egy tojást ugye a fekete autónak a tetejére, ami ott szépen meg is sül, és nagyjából rá is lehet ez a percenként 1 fok, úgyhogy továbbra is értetlenül állunk ezen esetek előtt, mind Magyarországon, mind Amerikában. És itt felnőtt emberekről volt, azt ne felejtsük el, hogy nem bepánikolt gyerekekről. hanem igen, teljesen nyugodtan viselkedő felnőttekről. Akik nem vittek be magukkal vizet, és megnézték, hogy nagyjából egy 40 perces bevásárlás alatt mi történik az autóban, hát érdemes rákeresni a videóra. Egyszer saját szememmel látom, hogy nagy tudású apa egy felforrósodott bronzszoborra ülteti rá a gyereket, szegény 2 másodperc múlva ordított a fájdalomtól, apu gyorsan lekapta róla, de akkor már később volt. Ha ismeritek a Waze navigációs programot, azt is írja a kikapcsolás előtt, hogy ne hagyd a gyereket a kocsiban. Igen, be tudsz állítani egy ilyen opciót? Így van. Uh-huh. Ahogy oda vitt a célhoz, ahova te szerettél volna menni, mert ugye ő tervez, és akkor megálltál, kikapcsoltad a gépet. De nincs ilyen, nem leheti, hogy valaki elfelejti. Szól, de az oké, hogy szól, de nem felejtetted el, hogy ott ül egy csendes gyerek két a hátad mögött. Kenyér, hát ilyen kiló nincs. Kiló paradicsom, ez kell vennem, ez jár az eszedbe. 2 kiló kenyér, egy kiló, és berohalsz. Nem. Ennél azért fontosabb célra teremtett bennünket az univerzum. Végmentünk az evolúción. Agyunk lett, nem felejtheted el, hogy ott ül a gyerek mögötted. Jobbra, balra. Nem mindannyian, hál' Istennek. Kedves anyuka, miért zárta be a gyereket az autóba? Hát megmondom őszintén, elfelejtettem, hogy velem van. Igen, hát létfenntartás, ennyi hát, kell. Hogy? Hát nagyjából a bevásárlóközpontod és az óvoda és a bölcsőd és az otthonod között, meg a munkáját között is nagyjából 20 perc van, akkor a gyerek evett, ivott, beszélgettél vele, vagy csak csendesen elaludt. Na de mégis csak ott ült a hátsó ülésen, nem felejtheted el, hogy ott van egy gyerek. Elaludt, miért hát, nem szólt a gyerek, hogy itt van? Miért nem szólt a gyerek, hogy itt van? Szóljon az a gyerek, hogy nem akar a kocsiban maradni. Anya, hadd tudod. Menjek veled. Na most kérdezem, mi van, állíts be a mazét? Mi van ott a kutyával, ahol a gyereket benhagyják az autóban? Tehát ott a kutya meg nyilván a hierarchiában az ilyen embereknél lejjebb is van, mint ott aztán hányszor hagyhatják az autóban. Nem is ezt akartam mondani, hanem én ezért nem is örülök annyira egyébként ezeknek a szenzoroknak, amikről beszéltünk, mert egyfelől persze életet mentenek, másfelől viszont a felelősségtudatról nevelnek le egy kicsit, mert tudod, jó, majd a szenzor jelez. Erre hagyod, hogy a szenzor jelezzen, nagyon hülyének kell lenni, se hülye vagy, ha kocsitba hagyod a gyereket. Mert elfelejted. Ezért a nyáron egyébként is hülye vagy, de nem felejted el, hogy ott van egy gyerek, nem? Sietsz, van valami akció, leárazás, beszaladsz. Igen, míg egyet fizet, kettőt, ingyen van most, vagy olcsóbb a spenót, vagy hova rohansz egy hiperbe. Komolyan. Felfújható a medence, 20%-os egedé. Gyere, jó lesz a gyereknek. Hol a gyerek? Ja, a kocsiba. Jaj, a kocsiba! Igen. És 40 perceben vagy. Gyerekektől a hőgutás témát, hogy szabályszerűen hány ingerem van. Mi is ezért dolgozzuk fel kicsit könnyedebben, de foglalkozunk vele, hát ha ilyen szülőnek leesik és hallgatnak bennünket. Az ilyen szülőket sorsával csepegtetném, amíg pont. Egyszer a Facebookon sajnos megnéztem egy ilyen videót, igaz illusztráció volt, de napokig bögtem, ha eszembe jutott. De egyébként a Vazén is van gyermekfigyelő. Igen, hát erről beszéltünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy gyerekhez nem kell jogosítvány, no comment. Angliában büntetik, ha egyedül szállsz ki a családi parkolóban a kocsiból, hiába van gyerekülés, itt is ez kellene, és akkor át lehet alakítani a parkolást. Ez még egy előző témánkhoz jött, amikor felvetettem, hogy olyan sok olyan bevásárlóközpont van, ahol baromi sok a rokkantaknak való hely, és kell, ugye mozgássérült parkoló, de lehetne bővíteni, úgyhogy szigorúbban büntetik, mondjuk nagycsaládos parkolóra, igen. Igen. Jó, hát a többi az mind titkozódó hozzászólás. Nem, az anyai ösztön hihetetlen erős ösztön, ide egy hallgatod, de újabb példa, hogy a hülyeség viszont határtalan. Ezt Attika küldte. Attika küldte és neki. Akkor nyugodtan lehet kiszedni a más gyerekét más autójából, ugye? Abban maradtunk? Tehát törheted az ablakot, szedheted a gyereket. Hát persze, hát életet mentesz. Igen. Na, 8 óra után megbeszéljük Trütko aláírását, és megpróbálunk magunknak aláírást csinálni. Csináljunk egy kísérletet. Szerezzük valami egy élethelyő babát, és ültessük be Feri autójába. Nincs, majd a babát interjúvoljuk meg, hogy milyen volt. Veszük kívülről, mikor jön el az a pillanat, amikor áruháznak a parkolójából, oda megy valaki, és betöri az autót. Nagyon jó ötlet. János, üljön előre. Nagyon jó. Ne haragudj, én azért egy műbabát megismerek. Tehát ahhoz a hülyének kell lenni, egy műbabát kiszabadítsák. Nem, a szülőt ültessük be, hogy mondtam. És üljön ő ott. Na, Trütko aláírása megvan? Donald Trump, új Trütko nagy találkozása, vagy nagy kamuja. Ugye, mert a Trütko Amerikában volt egy ideig. Hogy ott mit csinált a családozott? Szerintem Washingtonban jártak a gyerekek iskolába. Nagy sikerű turnét tartott. Turnét az Egyesült Államokban. Keleti part, nyugati part, észak és dél. Gyakorlatilag az egész országot. De várj, ők csak összefutottak a Trumppal, vagy ez egy szoros barátság? Ez egy szoros barátság. újság, ugye? Igazából ő ugye hazajött most, hogy az ATV kötelékébe álljon, bár Svábi nem vette föl neki a telefont, és mondta, hogy nem Trütko, maradj nyugodtan, megoldjuk, de Trütko, de egyszer nem lehetett eltöríteni, jövök. Trütko, maradj nyugodtan Amerikában, már itt vagyok, feljegyem, mondta Trütko, már itt vagyok a Róla utcában, itt állok mögötted, engedj, elkopogtatok az ajtót. Ne, Trütko, maradj csak nyugodtan, most nem keresünk. Ne jobbra nézd, barálok. Igen, itt vagyok a büfében, a Róla utcában. És ugye Trütko most azzal került címlapokra és mindenhova, hogy híreztelte, hogy neki Donald Trumptól van aláírása. Neki és az ATV-nek. Hát nem aláírása van. Mert aláírás még hagyján. Egy olyan dedikált kártya, aminek a szövegében ugye az van. Így van. Hogy neked és az ATV-nek nagyon sok sikert kívánok, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez nem csak egy aláírás. Nem, hát. Érted? Hanem ez egy új dedikált kártya, amikor téged megkérnek arra, hogy írd már rá, hogy Sanyinak boldog karácsonyt kívánok. Tehát jó, ne lőjük el a csatornót, mert azt megbeszéljük majd adás után, mert talán még sokan nem tudják, hogy egyébként mi ebben az érdekes. Tehát hogy történhetett? Tehát Trütko előadott valahol, mondjuk tételezzük, hogy ez igazi ez az aláírás. Tehát Washingtonban, az idősek otthonában Trütko elmondta a 26. pokoli történetet, amire néhány cukros nagymama felkiáltott, ketten már egy kicsit bobicskoltak, de Trütko ellenállhatatlanul csak mondta és mondta. És ott volt Trump. Majd belépett Donald Trump. Hell Story Tour 2017. A Hell támogatása. A Hell és a Sixo üdítvétel támogatása. A Sixo fogott egy helles energiás doboz Trütko, és előadta a pokoli történetet. Állt egy kivetítő előtt, egy pálcával magyarázott, és mondta, hogy pokoli történetek 26, miközben a washingtoni idősek otthonában a nénik figyeltek. Illetve a helyi magyar házakban 6 ember előtt. Ugyanott volt Donald Trump, vagy valahol a környéken, vagy bejutott a Fehérházban. Mi a hivatalos történet? Meghívták a Fehérházból, hogy ott is adja elő. Adjon elő egy pokoli történetet. Hát elég pokoli történet nekik, hogy Trump most az elnök. Szerintem nincs annyira pokoli. Na erre dobj egy lapot. Mondták és nekik. Tudott. És akkor Trütko szólt, hogy nekem és az ATV-nek. Hát vagy összefutottak a fodrásznál. De mit csinált vajon Trütko a fodrásznál? Nem tudjuk, hogy mi van a sapka alatt a mai napig. Az is igaz, lehet, hogy komplet madárfészek. Igen, viaszoltatott. Ez az aporázatlan madárfészek laknak a sapka alatt. És akkor aláírta neki elvileg, igen, ugye Donald Trump az autogram kártyáját. Trütkonál volt Donald Trumpos kártya, nem, vagy Trumpnál volt Trumpos kártya? Nem. Trump nyilván szólt a szán segédjének, hogy csetített egyet a vállam fölött. Már a kezében nyomták az egyik oldalon. Ugye. Kártyát csetített, még egyet, aranypárkert, és aztán pedig szépen aláírta. Tehát a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál van egy ember, aki megy a Trump mögött, és a Trump csetint egyet, akkor odalép egy autogram kártyával. Ez pont olyan, mint nálunk. A kitelepülésen ott vannak a hostessek, és osztogatják a kártyát. Csak itt Trumpnak adják. Így van. És akkor írta, hogy Dear Heavy. Nem, a Szilárdot már nem használom. Dear Szilárd. No, Szilárd. De primitívek vagyunk. Szólt a feleségének. Nem, szólt a feleségének, aki viszont ki tudta ejteni a nevét. Melanie. Igen, mert hát ő ugye jól emlékszik. Na most keveredd magad a susnyásba. Nem megyek veled. Nem. Szlovén. Jól tudja. Szlovén. Melanie. Így van, és ő tudja ejteni ezeket a szláv neveket, a bringlet. Azt nézitek, hogy Melanie Trump egyébként milyen kínosan kerüli a férjével a testkontaktot, a puszit, a csókot. Amikor kiszállnak az elnöki különgépből, Trump 2 méterrel előrébb megpróbálja Melanie kezét megfogni, Melanie elhúzza, megpróbál puszit adni, Melanie elfordítja a fejét, tehát azon ő annyira undorodik attól nem, az embertől. Nem csak alakszik rá, mert nem tudta benyomni a Fehérházba semmilyen posztra az unokatesóit. De majd jönnek azok. Tehát ott valami nagyon nagy Bibi hát van. Nyilván nem a szerelem tartja össze azt a házasságot, de szerintem ez így látszik elsőre is, nem? De miért kell vele maradni? Miért nem válsz el? Tehát azért most az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Volt már olyan, hogy egy elnöktől az elnöksége alatt váltak el? Azért ez ritka, nem? Sok mindent kibírnak ezek a first lady-k. Azért... Hát gondoljunk csak Kennedyre, Jackie-re, hát mindenkivel rommácsolta. Bill Clinton sem ment át azért az ovális irodából egy másik irodába, hogy megvesse azért azt a kis, dolgot. Azért a first lady-nek mit kell kibírni? Hát Trumpról is vannak történetek. Most, ha most igaz a moszkvai történet, vagy nem, hogy azért szerette a prostituáltakat. Eljárogatott. Így van. Nem veti meg a mézes bödönt. Hát, ha ezt mézes bödönnek mondjuk, hát ennek is az nem az, hogy tánya. Na, megpróbálunk utána jelni Trütko aláírásának, mert közben kiderült egy-két dolog erről az aláírásról, úgyhogy miért megnézzük, hogy mi lehet igaz a pletykákból, és megpróbálunk mi is magunknak kreálni egy Trump által aláírt kis aláírókártyát, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt a hírek után. most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Nyolc óra után 10 perce jó reggelt kívánom mindenkinek. Új ociáció, káció, akáció. Akáció van nálunk. Fakáció. Fakáció. Így van, mert hogy holnap már fölkerül a B betű is a táblára. És kitör a vakáció, holnap vagyunk utoljára, aztán egy kicsit megy mindenki szanaszét, megy pihenni. Mit van? Mi az? Ám, amit kértél. Jó. Közben lehet, hogy nekünk is van. Szóval ma még vagyunk, holnap pedig már tényleg nagyon nagyobb vakáció. Nekem tuti nincs. Holnap még több Edward Maja és DJ Snake és Mr. Propt. Robin Schulz remixében. Még több Propt. Az a processzornak a rövidítés? Lehet, hogy Mr. Propt, igen. Igen. Na, itt vagyunk Megyeri hídon Budakarász felé. Dugó faterkült, M7-es befelé Budaörség áll, mert a Petőfi laktanya magasságában sávszűkítés van, jó pihenés a Szabira. Ezt Anita küldte nekünk, Anita drága vagy, mindenkinek, aki megy. Nagyon jó pihenést, igen. Tényleg, Köszönjük szépen. Aranyos vagy tényleg. Igen. Gyerekek, érezzétek jól magatokat, hiányozni fogtok, de menjetek pihenni, megérdemlitek, addig hallgatjuk a Best of-ot és a YouTube-on az összes eddigi adást. Annyira jó fej vagy. Ákos írta. Ákos, köszönjük szépen. Rendes rác vagy. Nem érsz Szabira menni, én egész nyáron dolgozom, 2 napot tudtam kivenni, ezért nem menjetek ti se, rohadékok. Tehát megvan a másik oldal is. Egyensúly van a világban. Persze. Van, aki örül, van, aki azt mondja, akadjon a torkunkon a falat, igen. Na, ugye Tütkorról beszélgettünk egy picit, mert hogy Trütkó hát mindig értette és érti azt, hogy kell maga körül felkavarni az egyébként 20 éve őt körülvevő állóvizet, és hát megint bedobott egy, hogy is mondjam, egy bulvármorzsát az uborka szezon kellős közepébe, és ugye hát felkapta a sajtó, mert hogy Trumptól szerzett aláírást, és ugye Trumpó. Most jó barátok lettek, ugye történt, ugye, hogy összefortak ketten, annyira barátok lettek, hogy legyenek Trumpok. Trütkóból és Trumpból lett Trumpó. Ugye ő elment Washingtonba egy kicsit a pokoli történeteket népszerűsíteni, erről ugye beszéltünk, körbe utazták Amerikát, egyébként nagyon helyesek a gyerekek, ott jártak addig Amerikában. Addig dobáltak be a könyveket a fehér az gyepér, ami ki nem ment valami. Igen. És addig hívogatta Svábi Andrást, aki négyszer kényszerült számot váltani már, hogy Trütkó ne érje, de végül is véletlenül átvett egy olyan levelet, amit értébevényel érkezett, itt követte el a hibát, ügyvédi felszólítás érkezett Schwabinak, hogy vegyél vissza a naplóba, heti naplóba. És Trumpó, ugye... Várjál, akkor melyikre gondolsz, hogy a Trumpot Trütkóra, mondasz? Trütkóra és Trumpóra. Trumpó az elnöki különgéppel landolt ugye Magyarországon, és ha minden igaz, akkor ősztől ugye látható a heti naplóban. Így van. Egyébként ő egy ős naplós arc, tehát nincs vele baj. Nekem a naplóval ő egy kicsit összefort. Engem megnyugtat, ha azt látom, hogy a Schwabi birkozik a sugógéppel, vagy Trumpó igazgatja a sapkáját, és elmondja, hogy áll a heti szavazást. Én így szeretek heti naplót nézni. Tök igazad van. Nekem az ő kette hozzátartoznak. Nekem hiányoznak egyébként Trütkónak a bombasztikus bejelentései, mert nála jobban a semmit nem tudja senki felvezetni, úgy, mintha valami lenne. Ez is igaz. Hát. Na, és ugye ő elmondta, hogy szerzett egy aláírás Donald Trumptól. Így van. Donald Trumptól szerzett egy aláírást olyannyira... Neki csak Doni. Donitól. Hát nem tudom, hogy vannak. Hogy aláírta... Ugye Trumpónak. Ez egy jó nagy bajba kevertem magam ezzel a Trumpóban. Igen. Szóval aláírt Trump egy kártyát Trütkónak, és abban nem csak egyébként a... ugye Trütkónak írta alá, hanem az ATV stábjának is, igen, hogy sok sikert kívánok az ATV-s műsorodhoz. Tehát Trütkó még erre is figyelt, hogy oda sodorodott elvileg ugye Trumphoz, és hát még arra is volt ugye lélek jelenléte, hogy odaírassa az ATV-t. Így van, sajnos András neve már nem fért oda. Ez Schwabi. Na. És hát itt mindenki masszív irigykedésbe kezdett, egyrészt, hogy hogy került oda Trumphoz, itt szerintem a Szijjártóik a saját karjukba dőltek, hogy ami nekik nem sikerült, sikerült. Sikerült Vujic Rutkónak, egészen Trump közelébe sodródott. Majd internetes portálok lehozták. Pedig gyerek, csak ide pillanatra, mondta Viktor. Raportra rendelték egyébként a beiktatás után, hogy hogy nem volt ott Orbán Viktor, de hogy volt ott Donald Trump mellett. Ez egy egyetlen számoltatott, hogy hajzsdét. Na, és hát ugye az irigyek elindultak, rossz indulatú kommentek százai árasztották el a hírportálokat, és ezekben a kommentekben egyébként felhívták a hírt lehozó hírportál figyelmét, hogy $60 bárki Trump kézírására kísértetésen hasonló kézírással, saját maga által szerkesztett szöveggel szerezhet magának Trumptól aláírt dedikáló kártyát. Hazugság! Nem lehet, hogy lehet, csak akkor nem innen szerezte. Amiről kiderült, hogy egy az egybe ugyanúgy néz ki, mint a trütkói, ugyanis ez egy sablonkártya, amire te beírod a szöveget, amit szeretnél, és nagyjából $59 te szerzel magadnak egy szignált portrét. Mert már hamisítják az alapján, amit a trütkó kiposztolt. Ja, hogy leszették onnan a kézírást. Így van. Leszették a kézírást arról a posztról, amit a trütkó kirakott a saját Facebook oldalán, és azután már hamisítják. Ebből próbálnak meg a rohadékok pénzt csinálni. Semmi közük az eredetihez, mert egy darab van az eredeti, az pedig ott van Trumpnál. Na, most megnéztem ezt az oldalt egyébként, és azt írja, mert most egy próbálom nagyjából lefordítani, hogy ez egy ilyen, várjál, szóval, amit én nagyjából az azt mondja, hogy ez egy magas fényű prémium papírra nyomtatja, és ez a portré tartalmaz egy személyre szabott üzenetet. Igen. Tehát megjelenik az elnök ikonikus aláírása, ezt írja nagyjából angolul, és ez egy ilyen saját fejlesztésű eljárás, tehát tulajdonképpen te beleírsz valamit a kis mezőbe, és ő neked egy bizonyos karaktermennyiség, mert 105 karaktert írhatsz, nagyjából ő átformálja a Trump kézírásának megfelelően, és egy magas fényű prémium papírra neked azt ezt kinyomtatja. És gyakorlatilag bárkinak. Bármit írhatsz rá, és bárkinek. Igen, így tehát, hogy akár az ISIS is rendelhet magának egyet, amiben sok sikert kíván. Picture frame not included. Azt mondja, hogy, hogy tehát maga a kép keret az nincs benne. Aha. 60 $60 Most rablók. Rohadt rablók ezek tényleg. És all messages, tehát hogy az összes üzeneted az Donald Trump, igen, híres best wishes ugye mondatával, jelmondatával lesz ellátva, tehát hogy minden jót kíván neked Donald Trump. Aha. Na most a Trutka aláírása az pont ugyanilyen. Na ne, hát persze, hát nem. De mi eltanulta Trump? Csak te vagy olyan. Mivel? Én nem vagyok így, én örüljek, ha találkozom Trumppal. Aki kétszer nem tudja ugyanúgy leírni ugyanazt a szöveget, mert minden egyes dedikált kártya, ami általában dedikált, az egyedi. Akár számozott is lehetne. Mert hogy kétszer egy for... Egyedi és olvashatatlan. Na most persze a hírportálok fölhívták Vujic Rutkót, hogy megpróbálták elén, és azt mondta, hogy nem Trumptól kapta. És kész! És meg kérdezik, hogy akkor honnan? És lecsaptam. Kérdezik, hogy honnan? Szóval ezt nem mondja meg. Aha. Már hogy nem azt, hogy nem Trumptól kapta, hogy bocsánat, azt mondta, hogy nem az internetre rendelte. Igen. És kérdezik, hogy akkor honnan mondja, ez nem mondja meg. Tehát gondolod, hogy lehet, hogy a felesége rendelte interneten, és Trutka a feleségétől kapta. Így van. Így nem a Trumptól kapta. Vagy nem interneten, hanem személyesen rendelték meg. Tehát gondolj meg, kitől kapta, nem mondom meg. A Trumptól? Nem. És Trutka egyébként igazat mond. Mert a felesége rendelte meg interneten. Ennyi. És írta oda, hogy Trutkának is az ATV-nek, írta be a 105 karakterbe. Ő nem megkapta hazudik. A feleségétől. Trutka nem hazudik. Kész. A Trumptól kapta. Tök tiszta az ügy, igen. Az internetről rendelte? Nem. Honnan kapta? De várj, nem mondja meg. Aha. Meglepetés. Lehet, hogy Trutka se tudja, mert meglepetés volt a feleségétől. Érted? A Trumptól kapta? Hát honnan tudja? Ki tudja? Lehet, hogy ő adta föl. Lehet, hogy ő ment el vele a postára. Nem? Nyilván. De mi van, feladta a $60 a fehérházba? Már ki, Trump? Nem, Rütko. Feladott egy levelet, hogy kérek egy autogramot Donald Trumptól, kifizette $60, és egyenesen a fejrázba küldte a levelet. Az is lehet, nem? Tehát nem ismerte még ezt az oldalt. Mert hogy a borítékba beleszámolta a $60, vagy az $59, nem tudom. Belakott két önéletrajzi könyvet, igen, és egy svábi aláírás cserébe. Kedves Donald, itt küldöm meg újabb művemet. A pogai történetek 16-ot, olvasd el. Olvasd, nagyon durva. Szeretem. Minden eddiginél pokolibb. Aláírás, best wishes. Jövőjétől az ATV-n találsz meg. Ajándékot a kevésbé használt sapkái közül, mondjuk azt, amikor, hogy meghúzod az ajándékot. Vagy a sörös korsó. Vagy a sörös korsó. Hogy keresitek már meg a Trütko aláírását, amit kapott. Számoljuk már meg a karaktereket. Hát az melós lesz, de... Ne, számolod a karaktert, és jó. A 105 vagy annál kevesebb, ugye azt mondja, max 105 karakter. 85 karakter, így van. Tehát 105 karakter. Az a max. Hol a Trütko kártyája? Azt még nem látom. Mit írt rá? Na, várjál, azt mondta, hogy igen, azt mondja, Trütko felkiáltója, pray for you and ATV. Best wishes. Hát ott van. Na, hát de ez a standard, ez ugye mindegyiken ott van. És mi van, ha egyébként ha ezt a kártyát csak úgy kapod meg, hogy best wishes Donald Trump. És ezt Trütko írta fölé, ugyanolyan fehér izével. Egyébként? Nem, az már, mondjuk ez nem okirat. Nem hamisítás. Mire gondolsz, hogy... Hogy ezt azt mondja, hogy a best wishes rajta volt. Igen, ezt a kártyát, ezt így kapod meg, hogy best wishes Donald Trump. Ja, hogy neki volt egy kártyája. És utána fölé írod kis fehérrel, és bármit te magad otthon írhat. Igen. De nézd meg a karaktereket, hát ott ugyanúgy géppel nyomtatják. Hát hol ott, nem látom a Trütko kártyáját, valaki küldje már a Trütko kártyáját. Figyelj, az van, hogy egy... látszik, hogy ugyanazzal a karakterrel írták. Most látok itt a Donald Trump szemére alá szabott portréjánál, egy bizonyos karakterrel nyomat. Te nem tudsz karaktert választani, tehát igazából ezt egyfajta karakterrel nyomtatják. Mondjuk én nem örülnék, ha lenne egy ilyen kártyám, mert hogy ez a csávó néz, ha ezt kiteszed valahova, megijedsz, hogy arra mész. Igen, de ez jól néz ki, hogyha ott van a szobádnak a falán. Most van itt bele, látom egy olyat, amit egy Jeff nevű srácnak írt. Ez egy ilyen formanyomtatvány szerint. Ezzel mutatják, hogy tudsz magadnak rá. De én is akarok egy ilyet, rendeljünk nekem egy ilyet, amiben azt kívánja nekem Trump, hogy mit tudom én, hogy János, tarts szárazon a puskaport, és nedvesen a bugyit, best wishes. Mondom, hogy ez neked 18 000 forintotba fog kerülni. Nem nekem, ti fogjátok nekem megvenni. Majd nyilván. De dobjátok már össze, ne legyetek már ilyenek. 60 dodóért. Azt beraktalak a kosárba, János, fuck off. Ne, az kevés, nem. Kérjük, töltse ki ezt a mező címzet keresztem. De használták ki 105 karakter. Ne léci, csak... Hát akkor beírom majd neked, Osszabén, én rendelek neked egy ilyet. Meg kell adni, gondolom, kártyaszámod, bár nem, bárkinek nem adom meg a kártyám számát azért, meg a három jegyű biztonsági kódomat, érted? És hát mi van, Trump leszívja az OTP Uniót? Amin még a diákhitelem van. De. Mi van, ha Trump rámegy a junior kártyámra? Érted? Mi százalékos osztozás lehet? Mennyi Trumpé ebből a lóvéból? 90. Hát ebből sok. 90%, igen. A 60-ból 50 simán az ő. Na most, ha én kapok a Trumptól egy aláírást. Igen. Ebben jó a Trütko. Tehát ezt csinálja 20 éve. Zseniálisan. Gyerek, 20 perce vele foglalkozunk. Tök okos. Egyébként. De tényleg tök jó. Tehát a pacák ebben jó, nem? Kapsz a Trumptól egy aláírást. És azt mondod, hogy nem az internetről van. De honnan? Azt nem mondom meg. Hát miért, persze, hogy az internetről van, nem? Hát miért nem mondanád meg? Képzeljétek el, hogy a beiktatása után kaptam belépőt a Fehérházba, és az ovális irodában körbejártuk, és ott jött Trump, és aláírtam. Tehát én nem kamuzom, nem? Hát akkor el tudom mondani, hogy ezen a napon, itt, sőt, még büszke is vagy rá. Te lejattoltál a Trumppal. Hol? Képzeljétek el, ott Washingtonban voltam az idősek otthonában, és bejött Trump a mosdóba, és együtt vizeltünk. Volt nálam egy kártya, aláírtam. Kezet fogtunk, pacsisztunk. Hát persze, hogy elmondod. Én kifogyott, nem mondod nála el. Kifogyott a kézfertőtlenítő, odaengedtem saját magamhoz, hogy ne legyen pöcsös a keze, és ő annyira hálás volt, hogy adott nekem egy ilyen kártyát. azért valaki, srácok, akárhonnan nézzük, ez egy pokoli történet. Ez az, ez az. Van Trütko számunk? Van. Rá kéne csörögni. Hát felébreztem, nekem van Trütko számom. Van Trump számunk? Van. Van, az is, ők is felébreztek. Mind a kettőt. Mert akkor, tehát tulajdonképpen, hogyha most itt két emberről van szó, és már pedig két Trumpról beszélünk, ha még két oldal, mind a két oldalt meg kell szólaltatni. Jó, hát Trumpot megszólaltatjuk, viszont nem néz. Jó, hívjuk föl hírek után Trütöt, kérdezzük meg. Mondja meg nekünk akkor, hogy honnan szerezte. Jó. Nem? Nem ér előre figyelmeztetni, András. Szóljátok a Svábinak, hogy ne hívogassatok. De várjátok, gyerek, Trütko itthon van, vagy hazaküldte az autogramkártyát először, mint egy megágyazva a hazajövetelnek. Mikor hogy már itt legyen egy kis felhő körülötte. Mikor kezd az ATV-n? Mit mondott a Svábi múltkor, hogy itt volt? Hogy miért kezd az ATV-n egyébként? Igen, hogy lesz. Igen. Hogy nem vonulnak nyári szünetre? Nem, de a büfét fogja ő vinni. Nem tudjuk. Most mondhat egyébként bármit, tehát rátelefonálunk, és akkor azt mondja majd, hogy fúj gyerekek, itt még nagyon korán hallottunk is. Oké, mindjárt megpróbáljuk felhívni Trütkót. Nekem van egy Trütkó számom, nem tudom, hogy az jó-e. Ha felveszi, akkor beszélünk vele. Megpróbáljuk vele kiszedni, hogy honnan szerezte. Hogy mi az a 06-32-12 az. Azt mondd az utolsó. Hagy örüljön, 2-3 éve már várja, hogy visszahívt. Valaki azt mondja, hogy update gyerekek, Trütkó leszette a Facebook oldaláról a képet. Menekül. Fut. Ó, figyelj fel, megpróbáljuk fölhívni, jó? Jövünk mindjárt Hütkóval, 5% pontosan 8:30. A Morning Show sztárjainak új műsora a reggeli show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3.9 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, gyors forgalmin dugó van, Szilvi küldte, valamint M5-ös Szeged felé piszok lassú Dabastól. Több kilométer hosszú Humvee és katonai konvoj halad, így a forgalom feltorlódik, vagy hirtelen 50-re visszalassít. Vigyázzatok, Zola. Hát lehet, mert jönnek az amcsik, nem? Visszavenni az autogramkártyát. Küldözik Trütkót, hogy adja vissza a kártyát. Hol van ez a Trütkó? Hol találjuk? Jönnek az M5-ösön. Hol az ATV? Mit kell visszafoglalni? Hozzák vissza sok pokrai történetet. Na, ugye Trütkóról beszélget, aki mindig is értett ahhoz, hogy kell maga körül megkavarni az állóvizet, és hát mi is vele foglalkozunk. Nem értett ennek, egyrészt kedveljük őt, szeretjük őt, meg hát mi nem akarjuk bántani, mindig kicsit megcsipkedjük, de a viszony jó. És ugye hát érdekes a dolog, mert ő nagy büszkén a külügyminisztérium legnagyobb irigységére feltöltött néhány jó nappal ezelőtt egy autogram kártyát a Facebook oldalára, hogy Trumptól szerezte, imádkozom, érted, és az ATV-ért, mondta Trump, majd kiderült, hogy hasonló aláírással 105 karakterben, ugye bárki megrendelheti egyébként a saját magad által beírt szöveget, amit fölraknak neked egy program a Trump autogram kártyájára, hogy 60 dolcsiért lesz saját dedikált Trumpos aláíró kártyát. Azóta, hogy látjuk, hogy Trütko már levette a saját Facebook oldaláról ezt a kártyát, és hát mindenki betámadta. Akik még néhány nappal ezelőtt irigykedtek internetes portálok, ma már ugye támadják őt, és próbálják megtudni, hogy a jó, akkor mondjál, hogy honnan szerezted. Trütko azonban ellenáll, azt mondja, nem mondja meg. Nem a netről lesz. Nem a netről. De nem a netről, így van. Ebben az is benne van, hogy beszéltük, hogy akár a feleségétől kapta, és akkor viszont így tényleg nem ő rendelte a netről. Ugyanakkor viszont nagyon szomorú lenne azt tudni, hogy mondjuk Donald Trump az Egyesült Államok elnöke 60 dollárért bárkiért imádkozik. Erre miért van szükség? Tehát, hogy miért nem adja ingyen? Milliárdos pacákról van szó, Trump-től kezdve rengeteg vállalkozás, értéktelen, tehát fizesd meg. Aha. Ez ugyanaz, mint... Tehát adjuk mi is pénzért. Nálunk úgy van, hogy mi adunk a Janival sokat, és te pedig azt a hármat, érted, amit kiadsz. De nagyobb is, nagyobb érték az enyém. Hát, igen, olyan, hát hogy mint egy gyémánt kereskedő, tudatosan mondom. Visszatartom a piacon, igen, az aláírt kártyák számát, ha kicsit több van, akkor visszafogom, hogy mesterséges keresletet tartok. Igen, ötnél leállsz. Ötnél leállok, hogy mindig kereslet kínálok. Az ő, te így fogod vissza, ő meg azt mondja, hogy tessék, ez egy érdekes dolog, 60 dollárba kerül, ennyi, fizes meg, ha akarsz egy ilyet. Bárkinek az aláírásáért fizetnétek 60 dolcsit? Van olyan ember, akinek kifizetnétek 60 dolcsit? 60 van dollár. De tudod, hogy egy számítógép csinálja, ja, tudod, hát, hogy felrakja, beírod a karaktert. És egy fél évvel ezelőtt a Csányi Sándorért fizettem volna a szerződésen alján, tudod, OTP-s. Ja, ahogy aláírta, hogy ki tudsz állni a lakásból. Igen, kedves Rakóczi Friends. Tudjuk, hogy ön is megbánta már a svájci frankot, de eltekintünk tőle. A maradvány értéktől. Ezt legalább ennyi találja, ezt 60 dodot megért volna. Igen, a végtörlesztéstől eltekintünk. Bármi is van a szerződésében, legyen a vendégünk. Ha már eladta az ingatlan. Na, de csörögünket Rüdkóra, én nem tudom, hogy itthon van-e, vagy nem, de tényleg föl, hát ha fölveszik, akkor dumálunk vele, szeretjük, ha nem, akkor legalább megpróbáltuk, ígértük egyébként. Kicsi, ha szeretjük, ha felveszik. Ezt akart mondani. De biztos, hogy itthon van, én nem tudom, hol a Trütkó. Fölhívott Zsülci itt a száma. Nem tudom, hol van. Itthon van már? Hazajött? Vagy ő még mindig Washingtonban van? Ezt már megkérdeztem tőletek háromszor. Hát, nem lehet tudni, mert tehát, így, repked, mint egy kis kolita. Össze-vissza. Ahol szükség van rá, tudod? Neki ez egy projektje volt most, egy hosszú időn keresztül, hogy elhagyták idézőjelben az országot, a családdal együtt. Szerintem az egy tök bátor döntés. Szerintem az tök jó, gyerekekkel, új suliba, Washingtonban tanulnak beilleszkedni. Én nem díjazom azt, aki egyébként ezt így bevállalja. Gyerekek, felkerekedünk, lesz, ami lesz, így van. Kalandvágyból mi elindulunk külföldre. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Hopp, ellenőrizze a hívott számot. Ezen a tényleg, ennyi idő alatt már, ha bár lehet, hogy van otthon egy próbáld még egyszer, Zsülci, ne légy ennyire kis bátortalan. Már ledarált a szimkártyát, és elvett magának egy feltöltőset. Ma reggel felhívta a Pannongi SM-et, és mondta, hogy Pannongi SM, azért van már, semmisítsék meg a kártyámat. Tudom, hogy keresni fognak a Balázsék. Tudom, hogy VIP csomag, nem érdekel. Mondják. Semmisítsék meg a kártyámat. Na, mutasd. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. Ezen a... Az van meg nekem. Hát igen. Akkor elvágott minden kapcsolatot. Basszus. Felégetett minden hitet. A mocskos celebvilággal. De előlem nem menekül. Miért van még? Nem, most hívja a Trumpot. Nem, felhívom Trumpot. Ne, hívjuk a Schwabit. Hogy? Neki biztos, hogy van. Tényleg a Schwabit. Hívjuk a Schwabit, mindig örül, hogyha beszélhetünk. Na, csörögjünk rá. De már nekem nem kell. Van egy másik számom hozzá. Van egy washingtoni számom hozzá. Hívd ezt. Ezen itt lesz. De ne csinálj már. Tesó, minden van. Svábbi, biztos, hogy megadnád, 30 táskát vett tőle a Viki. Ja, tényleg a Svábbinak volt egy táskáruháza, vagy mi volt? Táska, nem eladta szerintem. Nem, már nincs meg. Na, Muti? Szerintem. Na? Várj, még mire kiér, visszaér. Hát tesó, hát minden van. Hát nálam minden van. Hát itt minden van. Hát figyelj. Jó, emlékszem, hogy írt nekem régenben egy SMS-t egy másik számról, és ez megvolt nekem. De jó. Mondjuk ott most hajnali 3 van. Hajnali 3 van Washingtonban? Hát körülbelül. De biztos katalogizálja. Mi ez rajtad? Washington? Nem, ezt most hagyjuk. Ebben most nem menjünk bele ilyen formában. Az írta nekem egy SMS, hogy itt Ritko Washingtonból. Igen. Ez pedig most egy szállodai szoba, ahol már valaki más lakik. Rohadtul fogja utána, hogy fölkeltünk. Tessék, Four Seasons. Jó, nincs, hát akkor így, hát nem veszi föl, sajnos. Na. Halló, Kolibri Motel? Tessék, Szivárvány Motel. Tessék, Szivárnyára, hogy te New Jersey-ből. Fiatal New Jersey azonos nemű pároknak foglalunk wedding szobát egy éjszakára. Hát 20 dollárért. Tessék, Szivárvány Motel. Elnézést, mit rögtön keresünk? Kapcsolom, a 106-os szobában lakik 3 rohadékok vagyunk. Vagy ez, vagy pedig a másik klasszik, hogy itt vagyok Washingtonban, hívjál nyugodtan. Halló, tessék, tulipáros ház! Washington? Dehogy, milyen Washington? Abba visszálltó, tessék! CIA töröltet Rütko számát, Kazi írta meg. Igen. Hát Rütko szerintem ott Nigériában forgat. Hívjátok az ottani vezetékes számát. Mit? Hát nem tudom. Hát mindig valamit a fejében, hogy valakit haza kéne vinni. Igen, de nagy de ez ezekről kíszi el, hogy magyar. Hívjátok feltöltős kártyáról, ha már előfizetésről nem kapcsolható. Na jól van, gyerekek, oké. Hát akkor ezt megpróbáltunk. Hát miután volna, mint jó, komolyan mondom, a tökömről is folyik a víz. Ez tényleg egy pokoli történet. Ezt kinyomozni, öcse, ez igazi oknyomozónak kell lenni, hogy megtudjuk, hogy honnan szerezte. Soha nem derül ki. Az autogram kártyáját. Na, Hallottátok, hogy vagy változik a kenyér? Mit szólsz ehhez? Ez egy nagyon jó dolog. Azt mondták a pékek, gyerekek, hogy nem. Csak így dobálom a témákkal. Mi ez a mokka? De 5 perc, így 5 perc úgy. Tök jó, még tök jó, amilyen irányba megyünk. Igen, mi? A kenyérvel? Hát, hogy elmegyek kenyér. Ja. Jó. De szerintem menjünk ezzel, ne? Menjünk ki. Elmegyek kenyér, és elmegyek gyömbér. Csak bele tenyér. Nem, a csütörtöktől igazibb lesz a kenyér, ugye ezt mondják, és gondoltam, hogy több lesz benne a, te, mint a zabáló, aki szereti a kenyeret. Igen, nagyon helyes. De ugyanez, most már megcsináltak a virslivel, erről beszéltünk a múltkor, ugye ott felemelték a hús százalékot, és itt pedig igazibb, rendesebb kenyeret fogunk enni. Most viszont azon háborog a nép, hogy akkor ez nyilván drágább is lesz. Azt mondták a pékek, hogy nem lesz drágább, és itt jön a kérdés, hogy akkor eddig miért nem volt igazibb a kenyér? Tök igazad van. Érted? Hogyha a szabályozás, nem, a szabályozás. Na, de ha ugyanannyi pénzből, nem volt meghatározva. De ugyanannyi pénzből tudsz jó minőségű kenyeret, igen? Vagy jobb minőségű kenyeret csinálni, mint amit eddig. Tartalmasabb, inkább itt erről akkor van szó. Akkor tartalmasabbat, akkor eddig miért nem csináltad meg? Tök jó, mert hogy, ugye volt egy csomó, hogy teljes kiörlési kenyert ad, nem mentél a pékhez, azt mondta, teljes kiörlési. Elolvastad a kis cetlit, és akkor teljes kiörlési, mint nem tudom, búza, gabona 20%. Igen. Most az nem volt teljes kiörlési. És most azt mondják, hogy marad minden, tehát a kenyér ára nem változik, csak teljes kiörlési például az lehet, ami 60% vagy afeletti mértékben készül teljes kérésű lisztből. És ha nem volt meg a megfelelő tartalom, amiből elejtottad, akkor nem hívható teljes kiörlésű kenyérnek. Tehát mondják, nem lehet ez a neve igazából. Ez nem rossz. Tehát végre elkezdtek szigorítani. Ez jó. Egészen konkrétan mondjuk a rost kenyér esetében az azt jelenti, hogy ugye eddig 40% volt az a tartalom, az a rost tartalom, aminek kellett rendelkezni a kenyérnek ahhoz, hogy rost kenyérnek nevezhessék. Most már nem, 60. 60. 60, és egyébként csak rozsosnak lehetett. Rozsos kenyér. De most fantázia nevet kell adni az eddig teljes kiörlésűnek hívott kenyérnek. Tehát holnaptól bemész és keresed a kis kedvenc kenyeredet. És úgy fogod hívni, hogy... És nem tudom, és ennek egy fantázia neve van. A akkor rossz kenyér egy kis mák felütés, akkor rozsomák. Atya úristen. Rozsomák. Tehát te holnap bemész a boltba, és azt látod, hogy a kedvenc kenyered fantázia névre hallgat. Igen. Ó, tehénke. Igen. Az is jó. Akkor gyanakodni kezdhetsz, hogy eddig nem teljes kérdési kenyeret vettél, ugyanis holnaptól ezeket csak fantázia néven lehet forgalmazni, de nem mondhatod azt, hogy teljes kiörlési tönköly. Igen. Hanem kiérsz egy iszét. Egy rózsikát. Rózsika. Aha, a tönköst hogy fogjuk hívni? Tehát a rozsos az lesz a rozsika. Rozsika, nem, hát. Rozsika, aki is rozsika. De én ezt bírom, hogy elkezdtek velünk vásárlókkal foglalkozni, mégiscsak 2017 van, de hogy most már a víz, tehát itt volt az ideje, hogy az élelmiszeripari törvény azért jó néhány helyen megváltozott, de hogy tényleg virsli sem lehet már akármi, ugye eddig x százalék hús volt benne, most már minimum 60% húsnak kell benne. Kérdezem én, mi volt eddig? Csőr, köröm, karom, taré. Na, hát, vagy az is. Nyecsedik. És miért nem nyecsedik így? Mert hosszú. Mert nagyon hosszú lett volna. De hogy azért ez jó. Ez jó. Mindenképpen jó. Megcsúsztunk ezzel is egy 30-ast körülbelül évben, mondjuk nyugati. Figyeljetek, ez pont az irány, amit egyébként a Gábor is mindig, Tóth Gábor is mindig így nehezményezett, meg mondta, hogy ez lenne igazából a jó, és ez teljesen rendben van. Tényleg kapjad azt a pénzért, ami jár, hogyha az rossz kenyérre van kiírva, akkor az legyen tényleg igazi rossz kenyér, akkor legyen benne legalább 60%-nyi rossz. Igen, én tökre bírom azt is egyébként, hogy megszüntették ezt a házi feliratot. Ugye ez mi történik? Tehát azt ráírod egy kolbászra, egy kenyérre, egy tejfölre, hogy házi. Asszociálsz, ugye? És azt gondolod, hogy a kicsi, aranyos kis nénye, ott gyúnya a cipót éjszaka, köpüli a vajat, süti a kemencében a kicsi kenyeret, hogy reggel pazsit. Kis homlokát, kis májfoltos kezecskével szárazítja. Házi barack lekvár. Hát. És akkor elolvasod, a gyümölcs tartalom egyébként 32%, pektin, zselatin, nem tudom. Hát de csak annyit jelent, hogy vagy valahol egy nyájkorházban. Igen, egy tehát igenis, ne írják rá a kenyérre, hogy házi kenyér, mert engem átvágnak. De az ugye? Lehet, hogy házi jellegű. Hát ráírhatod nyilván, hogy házi jellegű. Igen, de az, hogy házi kenyér, azt már így ebben azt a formában nem. Egyébként csak nem írhatod rá. Csak a kovász szólt. Igen. A kovász szólt, akkor az házi. Tehát fehér kenyér, az házi. Nem házi. Tehát házi azt is megmondják. Tehát fehér kenyér, vagy búza kenyérként lehet forgalomba hozni, de nem írhatod rá, hogy házi kenyér. És ez tök jó. Aha. Ugye mi történik ezekkel a szörpökre is egyébként, hogy működik a gasztropszichológia, rátesznek egy ilyen kis papírból készült kis tetőt, átkötik egy masnival, és odaírják, hogy Irénke néni bodza szörpje. Aztán. Rányúlsz, és elolvasod, egyébként fruktóz 26%, bodzatartalom 2%. Mert modern a néni, ő már így teszi. Irénke Szeretnék egy ilyen cseszet kimenni bodzát szedni. Bodza aroma. Bodza aroma. Marika nénitől. Marika nénitől jó kis fruktóz, víz, bodza tartalom, gyümölcs tartalom 2%. Hát gyerekek, na most körülbelül nagyjából belepisilek ebbe a pohárba, és tegnap beleszimatoltam a bringázás között egy bodzabokorba, tartalmaz 2% bodza százalékot a vizelet. Hát ne írják már rá egy bodzaszörpbe, hogy bodzaszörp, bodza ízű, bármi, mert van benne 2% bodza, házi bodzaszörp. Hol bodza ízű cukor? Meg hol jutanak hozzá egész évben igazi bodza? Hát leszeded előre, és megcsinálod. Ha? Marika nem néni, rossz, nem rossz. Marika nénének van nem fogyasztva. Mi a hívószó még? A házi, a kézművest, azt szeretitek? Házi, kézműves, paraszt, persze. Nem rád nézek, nem rád gondolod. A paraszt? Persze. Tehát ez egy jól működik. A paraszt kenyér az jó. Paraszt kenyér, paraszt kolbász. Tehát tájjellegű. Hát ugye mész, amikor veszed ezeket a lefóliázott csirkéket, és megnézed a kis satnya csirke mellett, mert akkor látod, hogy tanyasi csirkemell. Tanyasi. Táj jellegű. Engem. A tanyasi ez jobb. Mondjuk tanyasi csirke a világon nincs, amit tanyasi csirke. Nincs. Tudnak árulni, de... Egy tanyasi csirke nincsen. De nem, nekem ez egyébként szigorú. Ez jó. Vagy tetszik, hogy elkezdek egy picit szigorítani. És akkor kapunk egy kicsit jobbat, nem? Vagy legalábbis nem is az, hogy jobbat, hanem azt kapjuk, amit valójában ígért nekünk eddig, ami nem az volt. Nem hazudnak a névvel kapcsolatban. Tehát nem hazudnak nem a névvel kapcsolatban. Nem, nem rossz kenyére, hogy az rossz. Nem hetero. De már a kenyér. Ja, bocsánat. Na, Vona Gábor most csapott a levegőbe. Ez a mi emberünk. Nézd már, kopasz is. A következő kapásban. Tudtuk, hogy kicsi is, kopasz is. Szerezzétek meg. Egy pár Buffalo-t aláhasztál. Buffalo-t Martens bakancsot neki. Martens bakancsot neki. Buffalo Martens. Ja, Istenem, na jó van. 6 perc van, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 8 perccel itt vagyunk. Akáció van a táblánkon, holnap felkerül a V betű, és vakációra megyünk, úgyhogy holnapig vagyunk, aztán best of 4 héten keresztül, legközelebb augusztus 12-ig nyitunk. Egyes szép nyaratok, szevasztok! Kicsit hosszabbra vettük a szünetet, nyaraljatok jól, vigyázzatok magatokon, mert aztán megyek tovább. Legyetek sokat árnyékban, és ne ugorjatok fellevült testre a vízbe. Nem, de picit elmegyünk egy másfél hétre, úgyhogy júliusban kezdünk majd, másodikán, soknak tűnik, de igazából egy hét és két nap. Most indulunk 50 gyerekkel karate táborba, buszon majd titeket hallgatunk, velünk lesz egy kicsi óriási is, puszil téged Balázs, kis sördögök táncos Vikje, köszönjük szépen. Gyerekek, nagyon fogtok hiányozni, de jó szabit kívánunk nektek, megérdemlitek, pihenjetek, a legnagyobbaknak is jár a pihenés. Köszönjük szépen. Végre egy nem irigykedő SMS, nem? Annak mindig örülünk. Az nagyon, nagyon kedves, igen. Végre átjött. Tessék? Köszönjük. Rengeteg kemény munka után mindenkinek jár a jól megérdemelt pihenés, még a leges legnagyobbaknak is. Én ezért megyek jövő héten Szabira, de ti mit tudtok felhozni a mentségetek? Jó, de jó vagy. Nagyon szépen köszönjük. Igen, és hát még hasonló SMS-ek, tök helyesek vagytok. Fakáció írja Szala, aki kicsit szomorú, hogy mi most elmegyünk nyilván, de lesz best of. Jó, Szala, és... amikor te mész el Szabira, mi például nem vagyunk szomorúak. Így van, ugye? Örülünk mindenkinek, úgyhogy örüljetek egy kicsit nekünk is. Használhatod a másik álnevedet, egy másik rádió törzs hallgatója. Igen, ahogy a mi debreceni Józsink, aki mindenki rádió debreceni Józsia. Igen. A ti debreceni Józsi, ne, a ti orosz Józsitok, igen. És délután hallom másról, hogy a ti orosz Józsitok. Jó, hát vannak valóban nőséges hallgatók, és vannak nyereményvadász. Más rádiókat is hallgató, de nem baj, tessék kalandozni, kapcsolgatni, aztán az ember eldönti. Ha vagyunk elég jók, akkor visszajöttök. Ha nem vagyunk elég jók, az a mi hibánk. Nem vagyunk soha irigyek, ha valaki elteker. Örülünk, ha visszajön, de minket is ugyanúgy jó, ha megmérettetnek. Az a jó, ha tekertek és belehallgattok másba. Orosz aztán... Józsi csoportos SMS-t küld. Ő mindenhova küldi. Végre jó hír, üzente nekünk Stolbuci. Szevasztok! Révfülöpön a 71-esen most történt baleset, elfoglalja az egész útpályát, hatalmas dugó várható. Lannister küldte nekünk. Hú, gyerekek, a Lannister jut eszembe, okay, hogy hamarosan 7. évad. És Ucsó. Ucsó, lezárják? Ucsó évad, igen, kevesebb epizóddal, de mi az, utolsó. Elmondom neked, annyira nincs odébb, mert 6-5 nap, 17 óra és 49 perc. Egy igazi fanatikusnak ez is odébb van még, jó? 5 nap, 17 perc, 48 perc, már csak 7. széria első rész. Az Game of Thrones, Trónok harca. Nem nézek belőle meg egyenként epizódokat, tehát meg akarom várni, tehát mindig megvárom, még legalább 3 vagy 4. Igen, mert nem lehet úgy nézni, megnézel egyet, és megőrülsz, hogy basszus, miért nincs még egy, miért nem tudok neki kezdeni, miért nem tudom tovább nézni. Nem, 3-asával, 4-esével szoktam mindig megnézni, és az utolsó epizód az ilyen másfél órás lesz. Ha már sorozat, csak gyorsan egy mondat, én nektek mondtam nyárra, hát ha valaki letölt. Gyerekek, így olyan van. Jót találtam, hogy... Gutenberg a köröksége. Így van. Schwarzwald Klinik, nők a pult mögött. Igen, kórház a város szélén, óriási. Designated Survivor, ez az előadó, ez a sorozat címe. Aha. Kijelölt túlélő. Hát ez valami fantasztikus. Kiefer Sutherland a producer a sorozatnak, és aki szerette 24-et, szeretni fogja. A hidegháború óta, képzétek el, hogy amikor beiktatják, vagy amikor mit tudom én, az elnök évzáró beszédet mond, és ott van az Egyesült Államok elnöke, az alelnök, ugye megvan az öröklési sorrend. Tehát ha meghal az elnök, ha meghal az elnök, akkor jön, mit tudom én, az alelnök. Ha meghal az alelnök, akkor megvan, hogy ki az, aki az Egyesült Államok elnöke lehet. Ezt a hidegháború óta az amerikaiak csinálják, hogy kijelölnek egy embert, ő a kijelölt túlélő, akit elkülönítenek. És amikor a kapitóliumban például ott van mindenki, a komplett törvényhozás, az Egyesült Államok elnöke, az alelnök, akkor egy csávó vagy egy csaj egy külön teremből végignézi mondjuk egy beiktatási szertartás, vagy egy évzáró beszédet. De a külön terem nem a kapitóliumban van. Tessék? Mert kap egy atomcsapást a hely, akkor. Nem, egy külön teremben való teljesen máshol Washingtonban, vagy bárhol máshol is. Ő a kijelölt túlélő, tehát amikor évértékelő beszéde van az Obamának, és azt mondjuk az oroszok felrobbantanák, akkor az amerikaiak gondolnak arra, hogy legyen egy ember, aki tovább viszi a kormányzást. Ő a kijelölt túlélő. Aha, és meghal mindenki? Meghal. Innen indul a sorozat, hogy Kiefer Sutherland a Designated Survivor, és fölhívják, hogy jöjjön be, és nézze végig az évértékelő beszédet. Meló van. Feltett lábbal ül egy teremben, őt is biztosítják, és egy nagy plazma tévén nézi az évértékelő beszédet, majd ez csak azt látod, innen indul a sorozat, ebben semmi spoiler nincs, hogy az első 2 percben történik. Paf! Fölrobban a kapitólium, és hirtelen Kiefer Sutherland. Jó nagy detonáció. Jó nagy detonáció, a komplett amerikai felső vezetésnek vége van, és ezért csak feleskedik a Kiefer Sutherland, hogy te vagy mostantól az elnök. Kicsit 24, kicsit akció, kicsit House of Cards, mert közben belelátsz abba, hogy hogy zajlik, mi a feladat egy elnöknek, mi zajlik az ovális irodában, milyen ármányok, intrikák, kik akarják kivonni a forgalomba, hogy manipulálják. Nem véletlen, hogy nem tudom, hogy melyiknek a forgatókönyve készült előbb, de hogy az utóbbi évtizedek két legjobb sorozatát, vagy egyik legjobb sorozatát házasítják össze itt sztoriban, tényleg a House of Cards-ot, meg a 24-et. Igen, és vele van. Tessék? Ki nevezi ki, ott mindenki meghal. Ott abban a pillanatban feleskedik a Bibliára, megkapja az atomkódokat, és így eszembe jutott, mikor Trump ezt így megkaphatta, ezt a táskát, ami mindig nála van. Az Úristen mentse meg bennünket, hogy egy ilyen bipoláris csávónál. És a Kentuckyból vigyék utána. Egy ennyire bipoláris csávónál legyen a táska. És elmondják, hogy igen, hát ugye ez egy katasztrofális végkifejlet, de ön az elnök, sok sikert, elnök úr. És innen indul a sorozat, 30 perces részek, 22 vagy 21 rész van az első évadban. Megvagy nyárra. Egy szex, egy sorozat. Aha. A szex az... Óriási. Az is filmen? Nem, az úgy, csak mondom, rendes. Hogy mindjárt mondod a párodnak, hogy jövök kicsi, még egy részt megnézek. Kijelölt túlélő ez a címe. Töltsd le, te szeretnéd. Ne, kíváncsi vagyok rá. Te meg fejezd be a Dallas-t. Igen. Te meg nézd meg, légy szíves, a Dallas első részét. Igen, vagy a szomszédokat fejezzem be. Trump valami történe, és feltém le a gobolítékot, és olvasnak. Kijelölt a Designated Survivor. Nem, hát csak Amerikában született lehet, ugye? Hát vészhelyzetben szerintem le tudnák ugrasztani. A Sarci nagy baja is, ugye, szegényként, ugye, nem Amerikában született, pedig már elnök lehetne. Na mindegy, nézzétek meg, tényleg nézzétek meg. Az American Gods-szal szemezek már elég régóta, már fantasztikus a látványvilága, meg az első epizód, ez nagyon tetszett. Egyelőre csak aztán feliratot raktam valami később epizódra, és éppen egy pasi pumpált egy másik pasit, és akkor... No, János! Nyílik a világ, és akkor arra gondoltam, hogy ez teljes kiörlésű búza. Teljes kiörlésű lettél? Nem, az a baj, hogy tolom magam, mert tol a sztorit, és akkor így ez nem annyira, nem feltétlenül csinált hozzá kedvet, de nem azért, mert csak azért, mert érted. Ha nézni nem szereted, elfogadod, de... De van egy rakás nagyon-nagyon jó. Jók vannak, most jók vannak. Én ezzel most meg vagyok, szerintem Vikivel nézzük közösen, és ez egy ilyen jó desszert. Na, mondtad Feri, mondani akarsz valamit? Igen. Na, a múlt héten. Igen, a múlt héten csak azóta tolod magad előtt, mert nem tudtad elmondani. Kéne egy kis segítség. Mi van? Az van, ereszt az aranyered? Nem, azt meg tudom oldani. Arra már ügyaltad a krémet, amit te használsz. Tudod, hogy annyira meg tud duzzani egy közben, hogy keletkezik egy kicsi lék, és azzal a lékkel vigyázni kell. Az majd 10 évesek vagyunk ma a BK-val. Ó! Igen, de ez kurva jó. De nem azért, hanem hogy ti készültetek valamire, amikor 10 évesek voltatok, adtatok valamit, mert hogy én semmire, mert elfelejtettem természetesen. Ő írta ma reggel, tehát óvatosan figyelmeztetett. Ére még valamit csinálni, találjak ki valamit, vegyek valamit, vagy menjek haza, és mondjam azt őszintén, hogy rága. Biztos van egy játékbolt való, vegye 100 lufit, fújt föl, mire hazajön, azt hadd dulottasson. És mindegyik lufiban legyen egy cetli. Ez jó! Hogy tudok ilyen, ilyen gyorsan, ilyen hirtelen kitalálni? Hát, de Isten, jó, de jó! De jó ötlet ez! Mindegyik lufiban teszel egy cetlit, igen? És akkor lesz ilyen, hogy nem nyert. Lesz ilyen, hogy menj föl az első emeletre. És tegyék el oda még egy ajándékot. És nézd meg, hogy nem, még mindig nem használok budikefét. Jó, nem, nincs az első emeletre, mert a pottyantos nem lehet az első emeletre. Ja, tényleg, nálatok a gémes kút mellett van a budi. Figyelj valamit, pirítsadat. Persze, nincs messze a farkas étetemető, felmész gyászszalagért. Valakinek leveszed a sírjáról a rózsacsokrot, tehát ugye lehet. Hallom. De nem mondta, hogy te nem készültél. Tényleg, biztos, hogy... biztos, hogy titokban valamit oda rítjentett. Azt én mondanám. De biztos, hogy van. Nem, akkor úgy kezdem. 3650 darab lufit már felfújt. Mert akkor úgy kezdtem volna a sztorit, hogy szerintetek ez jó lesz ez a meglepetés, amit kitaláltam. De nem tártam ki semmit, mert elfelejtettem. Azért kérdezek, na, itt hogy ne rúgdossatok. Meg a történet. Mit? Te nem felejtesz el egy ilyet. De nem. Most el, de komolyan elment, hogy ez ma van. Igen, Balázsnak már még eszébe még az első sor, se. Nincs mit elfelejteni. A legnagyobb vagyok. Kérdezzük, mikor volt az esküvő? Mikor volt az esküvő? Június 27. Mondhatsz bármit, hogy nem tudom. Ja, de ott voltál Aldi. Ott voltál Aldi. Hát csak az Zabára jött, a rohadt meleg volt. És hogy Zabán jöttél, azt leléptél. A higgerre nem ért oda. Igen. Figyelj, hát most, na, most igen. Te mutattál 10 éves évfordulótok. Nem vagyunk még 10 évesek. Nem mondod. Nekem azt mondtad, hogy egy örökké valóság. Sokkal rövidebb ideje vagyunk együtt, de sokkal hosszabbnak érzem. Nézd meg, hány őszajszállam van. Nem tudod, attól függ, hogy ünnepeltétek-e a 9-et? Ünnepeltétek a 9-et? Hát, hogy volt minden évben ilyen kicsi nyúszó, most vagyunk 9 évesek. Olyan jaj, puci. Most már együtt vagyunk 4 napja. Volt 9, mert ha volt 9, legyen 10. Volt 9? Nem. Hát akkor most hagyjuk a feladat. Hagyd a fenébe, ne görcsvére. De a 10 az egy kerek, tehát hogy arra azért valamit kellene. Hát ha esküvő lenne, és házasságból lenne, az illene. De mivel nincsen, igazából frígy. Ugyanúgy érdekes, vagy ugyanúgy értékes. Tejfölös sajtos, és most rakhat rá fokhagymát. Tényleg, amit egyébként utálsz. Minden egy jó gíroszoshoz. Hát most mit? Most egy nap alatt már nem tudsz olyan nagy dolgot keríteni. De miért ne tudnál most vége 10-kor az adásnak, elkezded estére meg. Hát bármit veszel, az már ilyen nagyon izé. Főleg, hogy adásban elmondtad, hogy elfelejtetted. Nem hallgatja, most tudom. Mit csinál? Nem tudom, a gyerekekkel mennek valahova. Ja, biztos nem írják meg neki 43-mal, hogy erről beszéltünk. Ne 20 percen keresztül. Igen, biztos nem küldték el már neki most, hogy rólad beszélek, rólatok beszélek, ez sanszos. Engedd el. Mi van, ha most... És akkor mi hazamegyek, és mintha nem is lenne, de ugye? De te kapsz tőle? Tehát gyanítjuk, hogy ő készül valamivel? Gyanítjuk. Hát akkor add át magad az ünneplésnek. És igen. Ez az, köszi. Köszönöm, kétsém. Hát jázd el, hogy örülsz, és ennek foglalja jobban örülni. De mindig hogy örülök. Boldog vagy. Igen, vagy ide valaki minden vacsorázni a saját éttermetekben. Nem rossz ötlet. Most az, ami nem tudom. Ennyi, és ti ostorosztok. Nem, mert az, hogy ha valamire előre rákészülsz, vagy elviszed a kedvenc helyére, vagy elutaztok, de így aznap már csak ezek a legközhelyesebb ilyen parfümvirág, 10 szál, 10 lufi, 10 csokor, tíz parfüm, 10 000. Ma már szerintem ez veszett fejszére. Dobjak be egy 10 000-es, mikor belépek, hogy boldog 10-es drágát. Nem tűnik túl kreatívnak. csinál. Tudod, mit csináljátok? Egy fellampionozott gondolával evezzetek át a ilyen szerelmesek vagy szigetére. Van sziget is, meg csónak itt a gondolának, azért nem nevezném. Átlapátoltok, érted? Aztán visszafelé ővebe. Vannak sárkányhajósok, beszerezek, ne, ne, az olyan gondolák. Megvan a jó. A sárkányhajóban van egy kis utalás is, hát ha érti. Hol vagyunk? Sárkányhajózni. Érted, kicsim? Azt írja, Wolf, tök igaza van, hogy kérd meg a kezét. Tök olcsó, még 10 évig hintába rakod, tök jó. Tök hamar túl vagy rajta, és tök jeles napon kéred meg a kezét. Aha. Semmit nem jelent, nincs valódi elköteleződés, hatalmas nagy blöff, tök kamu az egész, tök olcsó meg vagy. És 10 évig el lehet húzni. Viszont tök boldog lesz tőle. Szuper, mi kell hozzá? Semmi. Gyűrű? A bal térded. De gyűrű nem kell? Egy kéz megkéréshez? Nem kell, hát szoktak adni. Ja. Eljegyzési gyűrű. Vegyék ki valamit a bizsus dobozából, nem szerintem annyi van neki, nem tudja. Észre sem lesz. Húzd fel az ujjára. Kifeszíted az egyikből, az Swarovskinek a másik, és kicserélőd. Itt van ez a ragasztó, amit a múltkor próbáltad. Az műván visszaragasztó. Vagy ez. Hát vagy veszel neki egy megadildó családi szettet. Hogy én is tudjam használni. Meg így van. Egy Black Dick 4003. Szerintem sose volt még olyan boldog, mint amikor magára hagyod. Egy duplágú ostor csapásosan. Az nagyon fontos, hogy mindig... Búzogány forgósan. Ha látod, hogy nincs rendesen lezárva, mindig szagold meg, ha hipószagú használ. Igen, ha intőpörszagú még új. Hát ez az. Na jó, van beint. Hát ez az. Ez a baj, igen. Ha az ember előre nem készül, akkor már csak kapaszkodik és rohan az események után. Így van. Nem vigyázt, az 10 év lett belőle. Lehet, hogy ezért szólt már tegnap is. Hát, de egy jó helyre való, van egy kis zene. A gyerekeket nem tudjuk hova tenni. Vannak ők már nagyon, és hát oké, a hűtőajtót, és akkor hagyjátok magatokra. Azt tegyük be a kocsiba, aludjanak addig hátul. Egy szál kolbász lógass a nyakukba, azt csapass ki őket a mezőre. Megvannak. A kutyák elhordják. Ennyi gyerekek, hát azért tudjuk. Dobját egy szalámi szendvicset a másik partra is. Mondnak, hogy aki előbb átért, az megeldi. Húzzatok. Hát igen. Azt tudja, hogy az ember rákészül, és akkor valóban előre elviszi, de ez így valóban nem vagyok túl kira. Én egyáltalán nagyon szenvedek az ilyenektől. Szép dolog ez a szerelem, sokat olvastam róla. Mondjuk most Viki 40-ét jól kitaláltam, azt hiszem. Jól kitaláltam. Messzire küldöm sok időre. Ja, és egyedül. A barátnőjével. Mennyit a szabadság? Hát ez szeptemberben 40. Ez miért lakodalom? Nem mi vagyunk együtt 40-et, ne hülye, hanem 40 éves. Hát, nem mondod. De. A Viki. 40 éves. Szúrnád? Hallod? Szinte, azt láttam, hogy nézel. Hallod, pakolnám, mint a mosodóban. Hát jöttek, hát ígyunk meg valamit, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Lerakjuk a gyerekeket, ti is átjöttök, hoztok egy évüveg vermutot, kialakul valamit. Talán megyék is beesenek. Gyerekek, 40 évesek vagyunk, az ember ilyenkor már ilyen irányba kell, hogy nyisson. Gyertek át hárman, hatan iszunk valamit, majd meglátjuk, nem? Hát valahova kiszalad az este. És még a végén valaki el is mosogat. Igen, hogy csinálsz, hogy mosogatok, hülye vagy, gyere már, nem mosogass. Mit csinálsz, izzót cserélek a budiba, bali, nem cserélted ki, hülye, nem ezért jöttetek, gyere már inni. Most állogatom szét a szemeteset szelektívre. Hol vagy, Jani, olyan nyikorog ez a hűtő ajta, egy kicsit bemlajzom. Mi ez a pelész volt, basszus, figyelj, nyitottnak kell lenni, gyertek át, valami törpölünk, azt lecsúszik egy-két pia, utána bármi lehet. Nem, földobok egy húst, éjfél felé szerintem. Ha nem érezzük, hogy nem alakul, abba adjuk, én nem erőltetek semmit, de nézzük meg. Csak idősebb hozzátartozó, ne jöjjön. Gyerekek, hát legyünk nyitottak. Na, igen, szóval visszatérve. Engedjem el, jó, oké, értettem. Igen. A virágos. Nem, az a baj, hogyha ő készül valamivel, az rossz, hogy te ott állsz hülyén. Az rossz, ha te ott állsz hülyén, az nem jó, ha te ott állsz hülyén. Hát, látod, Feri. Na? Ezért kellett volna tanulni. Most sokat. Már hol vagy, ott állsz hülyét. Ott állsz hülyét. Mire vágyik ilyenkor egy nő? Na, tessék, nők, mire vágytok? Olyan nők azok a szerelme. Arra, csajok, gyertek be egy kicsit, minden nő jöjjön be. Nő, Anna nem, nők. Gyere, Anna, gyere. Nem örvösszeregi nők. Anna, gyere be te is egy kicsit. Ne, hívjuk be a csajokat, tényleg. Hogy hívják a lányokat itt? Lányok. Aura. Gyertek be mindegre. Nem Aura? Laura. Laura, Kitty, Kati, Türcsi, Fercsi. Nem csak kíváncsiuk, hogy most egy nő, mondjuk, mire vágyik egy nő? 10 éve együtt vagy valakivel. 10 éve együtt vagy valakivel. Mire vágysz? Az vagy 23 évesek, hát nincsenek 10 éve együtt. Hát tök fiatalok. Basszus. Hát 10 méter. Egy gyors közvéleménykutatás. Minden nő ide jöhet a mikrofonhoz, és elmondja, hogy ő mire vágyna. Na. Hát, ha mondanak egy konstruktív dolgot. Jó, tök mindegy, egy éves évforduló is jó. Gyere. Jöjjenek be. Na. Na mi van már? Gyere, Kitty. A recepciós Kitty? Igen, Kitty, gyere egy kicsit. Kitty, gyere egy kicsit, te nő vagy. Köszönöm. Nem, tessék, mire vágysz? Te most mire, mert ha pasid lenne, van pasid? Nincs pasid. Mikrofonba. Ahol egy pasira vágy. Mikrofon. De mire vágynál most? Csak gyorsan tartunk egy közömikutatást. Mire vágynál? Ajándék. Tessék, bármit mondhatsz, ami neked úgy jól esne. A lelkednek, a testednek. Évfordulótok. Bármi. Kiteli recepciósunk kint a recepción. Igen. Hát semmiféleképpen nem tárgya, szerintem, hanem valami élményre. Uh-huh. Valami közös élmény, utazás. És hogy azt az egy nap lenyúl nyakba akasztott hosszú-hosszú. Kiti, ami minden esünk, a recepciósunk, az ajándékügyintézőnk, igen, mindenkinek. Nem örülni egy ékszer? Nem, mondd ékszer. Na. Nem vagyok egy nagy ékszeres, de biztos. Ismerünk egy jó gyémántboltot. Akkor de. Ahogy a legjobb barát. Tessék, ékszer. Feri ékszer. Én szerintem azzal nem lúsz mellé. Csak egy azzal nem lúsz mellé. Vegyél neki parkert. Parkertollat. Így van. Biztos vacsorázni is. Egy vacsora is ott átadom. Vacsora mindenképp. Vacsora is ott ékszer. Aha. Jó. Szóval többi lánynak jöjjön csak egy mondatra, nem kell, csak hogy jöjjenek már, itt dolgozik még valaki, ezt szólsz nekik, csak jöjjenek már be egy pillanatra. Tehát ékszer vacsora, eddig így állunk, azzal nem nyúlsz mellé. Egyébként igaza van, azzal nem nyúlsz mellé. Beveszel van, Mizi, jó ötlet volt a... Providen. Jó ötlet volt a Binder Bizsú, jó ötlet volt a Providen. Minden ízlet, igen, a panyakot, a rágósot, abba volt a gyémántban. Igen, úgyhogy kicsit azonnal ülj rá budira, görnyed rá a fajancra, és megvárjuk. Már kicsit. Nem mennek bejönni a csajok. Most a gyémánt után ne egy jó kaszinózást mondjanak be, akkor tudjuk, hogy bunda az egy. Akkor abban Endi keze van. Akkor abban biztos, hogy Endi keze van. Menjünk el egy ott fánkozni, utána vegyél nekem egy gyémántot, aztán pedig este Blackjack. Kössünk ki a Las Vegas kaszinóba. És a Blackjack alatt nem azt értem, hogy hívjuk át Fekete Pálkot. Mi van? Nincs több csaj? Nincsen. Ki van még? Hova mentek? Nincsenek még, korán van. Aha. Akkor gyémánt, Feri. Gyémánt és vacsi. Akkor gyémánt. Hát közikíti. Akkor nincs más. Akkor jó. Gyémánt, most csak lesz. Gyémánt vágja, kemény legyél, aki az ütést is állja. Ez a szar. Gyémánt legyél ki, hogy gyémántot vágja. Gyémánt legyél ki, az ütést állja. Úristen. Kemény legyél ki, az ütést is állja. Na jó, gyémánt. Aha, gyémánt és vacsora. És tizedik. 10 karát. Ja, de úr meg vagy. Is vagy. Tudsz kölcsön adni? Mennyibe kerül 10 karátnyi gyémánt? 10 karát. Elmondom neked, hogy azért a zsebbe nyúlós, Feri. A 10 karát? Vagy egy karát is? Hogy adják a gyémánt? Nem tudom. Hogy adják a gyémántot? Sok drága a gyémánt. Kívfölti, mit kérjék kedvezményt. Nem, hát itt dolgozunk, csak van egy 10%-os elfekvő valahol. Jó, de hát ő nem értett, hogy nyilván nem pénzért. Szájra puszkél. valami kedvezmény csak van. Na jó, drága hallgatók, elmegyünk egy picit, aztán jövünk, aki hármas ugrás játszan, az jelentkezzen játékra. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Tessék nyugodtan írni nekünk, ha játszanátok. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Mondját, 10 lesz pontosan, 7 perc múlva itt vagyunk. Ferinek próbáltunk segíteni, szegény elfelejtette ezt a 10 évet. Megint nem vagyok bejebb. Eddig bármikor kértem segítséget, semmi jó nem lett belőle. Nem vagy bejebb. Ugye Feri rájött ma, hogy 10 évesek békával. Igen. Próbáltunk segíteni. Magunk vicces és kevésbé komolyan vehető módján. Útján módján, de nem jutottunk előrébb. Úgyhogy ászmajdott a kis lábúj körmeiddel a nagyszobában, mezitláb. Lábúj körmeiddel? Ja, azt hiszem, levágjam őket, hogy az legyen az ajcsi. Kapaszkodsz a kis karmacskáiddal, és átviszed majd az ajándékot, mert béka készülsz. Ne haragudj, drágám. Hát figyelj, a gyémántot nem fogja visszautasítani. Nem fog rá semmit mondani, érted? Meg fog megvenni most egy gyémántot venni. Ha van meglepetés, mond, Dia mond. És akkor bejön Dia. És bejön Dia. Dia mond, és megérkezik Dia, és Dia mond. Dia mond, és már felcsillan a szeme, és közben csak Dia bejön, és elmondja, hogy egy kétfős masszázs. És mégiscsak 3650 darab színes. Egy ötlet. Vidd el egy ilyenre. Mire? Masszázs? Adjátok le ma a gyerekeket, és van egy ilyen páros, kis együtt masszíroznak, kellemesen üldögeltek egy kádban, rózsát szórnak, vacsisztok egyet, és úgy nem csinálsz neki egy olyan nagy feneket, meg nem plusz ajándék, de úgy érezteted vele, hogy ez pasi, róla egy jó szól. Egy jó csaj, és ti is. És ott lesznek mellettük ti is. És ők masszíroznak bennünket? Igen. És nézzétek egymást. És egy páros masszázs, kis közös kádas fürdés, aztán... egy pohár pezsgő, és nem magatokra hagynak, csak... Kis közös kádas fürdés. Igen. Ne legyél cím. Nagy cím. Jó, hát egy nagyobb kádas közös fürdés. Egy séta, és nem feltétlen készülsz valamivel, csak azt mondod, hogy... A kis medence. Drágám, nem volt jobb ötletem, de most szeretnék egy kicsit kedvet bejárni. Ez az este rólad szól. És te egy nagyon kellemes, könnyed lazavacsi valahol, és egy séta. Te nem kell ezt túl gondolni. És akkor úgy érzi, hogy ez a nap, ez kicsit róla szólt. Hm? Jó, de ígérd meg, hogy nem mész be a konyhába, jó? Tehát, hogy bárhova, bármilyen jó helyre elmented, nem fogsz bemenni. Hogy ahogy lehetett ezt meg se. Nem, egy ilyen. Jó, tehát a Velencei tó partján sétálunk egyet, befekszünk. Így van, így van. Attila lángososnál bevertek. A lángososnál benyomunk egyet. Mert viszonylag máshogy megy át az üzenet, amit mondok. Jó, tehát, de értelek. Te a saját agyad szerint konvertálod. Hát amit ott megtok valósítani, hát ott most nálunk nincs ilyen. Előre ne dugd el sehova a sásba, vagy a nádba, vagy émán gyűrűt, mert lehet, hogy nem lesz ott, és szerintem, hol a rohadtírod, hova, ide tettem. Keresed más. A rohadt meglepetésedet. Igen. Ez de jó, ez. Nagyon jól van. Elvitték. Itt van játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, szia! Hello! Ciao, de jó! Andi vagyok. Andi, te mit mondanál Ferinek? 10 évesek ma. Szóval te női szemszögből, hát hiányzott nekünk a női megszólal. Minek örülnél? És most nem drága dolgokra akarul, nem akarok ennyire lecsúszni a nő, akkor gyémánt, hanem te, hogy szíved szerint. Ha tudnád a három kérdést. Igen. Hát te minek örülnél, igen? Tessék? Valamit a kisfiamnak. Jó, na jöjjön. Jó. Hát ez se rossz, de úgy gondolom, hogy amikor magadat kényeztethetnéd, és mondjuk van egy pasid vagy egy férjed, akkor egy nő az úgy, minek örül, ami nem drága, meg nem egy nagy dolog. Feri ma 10 éves békával, és megriadt hirtelen tőlünk kért segítséget. Nem jutott elő. Valami személyre szólott. Na ne. De. Valami személyre szólott. Jó, mit csinálsz, milyen foglalkozol, Andi? Hát én ápolónő vagyok, de most éppen szabadságon vagyok a héten. Ápolónő vagy, pihentek. Nagyon jó, Szabi. Oké. Okay. Így van. Hát akkor jó nyaralást nektek előre, és mehetünk? Igen, így van. Így szól az első kérdés, figyelj. Ki az a bibliai alak, akinek a neve az aggasztján szó egyik szinonimája is? Szép kérdés, de nem bonyolult. Aggasztján szó más néven, ez egy név, egy bibliai alaknak a neve. Szokták mondani, hogy ilyen kort élt meg, tehát, hogy már nagyon idős, nagyon szép kort élt meg. Milyen kort élt meg? Mérges leszel magadra? Lehet. Hát, pedig ez aztán nem volt nehéz. Matuzsálemi kor. De hülye vagyok. Nem vagy hülye, de hogy vagy hülye, ne viccelj. Strandon vagytok már éppen, Andi? Nem vagyunk strandon. Merre vagytok, mit csináltok? Én most éppen tornázok. Tornázol? És közben csörögtél játékra, vagy írtál SMS játékra? Aha, így van. Na jó van. És mit tornázol, jóga, vagy mit csinálsz? Nem, konditerembe jár. Jó van, Andi, hát ez gyors játék volt. Jó szabít neked, érezzétek jól magatokat, és jó pihenést erre az egyétre. Ciao, köszi, hello. Szia, és szuper szettet. Konditermezik, és közben írt nekünk, igen. Jó ez, és 8 év adja lesz a trónok arcának. Megírtátok sokan, igen, tévedtem, hamut szórtam a fejemre, tök igazatok van. Nagyon sokan írták meg, tehát hogy nem ez lesz az utolsó, hanem még lesz. Mondjátok, hogy mindig okoskodni akarsz, hogy még rászaladsz. Ez szart, nem tudod, hogy 80. De legalább én bevallom. Kocsiban hagyott gyerekekről beszélgettünk ma reggel, hogy tényleg mi visz rá egy szülőt. Egyáltalán a gondolkodást próbáltuk megérteni, és megmagyarázni, felfogni. Naponta, hetente halljuk, hogy itt a kánikula kutyák a gyerekeket hagynak kocsiban. Ugye most is történt, hogy azért nem ébresztette fel az anyuka a gyereket, mert aludt. Szülőként elgondolkoztunk azon, hogy eleve nem hagysz egy alvó gyereket, hiszen ha felébred a 2 éves gyerek, megijed és sírni kezd. Ráadásul meleg van. Próbáltunk kicsit az ő fülkkel gondolkozni, hogy vajon mi pörög le. Nem sok minden, de az már valószínűleg nem elég, hogy ne hagyd a gyereket a kocsiban. Megpróbáltuk visszafejteni a dolgot, hogy hogyan tudnánk felhívni ezen szülőnek mondott lények figyelmét arra, hogy ne hagyják a gyereket. De szeptemberben se, hiszen akkor is dervezte, hogy a 2 éves gyerekedet bárki feltöri az ajtót és kiveszi a gyereket a kocsiból, vagy csak fölébred és fél órát bömböl és egyedül van. Hát micsoda trauma az egy gyereknek. Nem értettük a jelenséget, erről beszéltünk, pont egy tegnapi eset, ahol megint ott hagytak egy gyereket a kocsiban. Meleg volt, ráadásul a gyerek aludt, hát felfoghatatlan. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye Trütko autogram kártyája. Ugye büszkén elmutogatta mindenkinek, hogy aláírás kapott Trumptól, és személyre szóló neki, és az ATV-nek szóló aláírás. Aztán kiderült, hogy $60 bárki rendelhet pontosan ugyanilyet a neten. Próbáltuk Tückot elérni, nem vette föl, de megpróbáltuk elképzelni, hogy ha igazi az aláírás, Tückó hogy szerezhette. De egyelőre még lezáratlan a Trumpo dosszié. A Trumpo dossziét még nem tudtok lezárni, ez egy nagyon pokoli történet, egy különösen pokoli történet. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Hívjuk a nap hallgatóját. Nem rendeltem meg, nem írtam be semmit. Mi a? Nem rendeltem semmit neked végül. Nem? Nem rendeltem meg. Trumpó képet. Hát, pedig jól esett róla egy ilyen személyre szabott. Én is kiposztoltam volna. Hova? Itt dölt meg a sztori. Az én oldalamra úgy sincs élet, két hete a Facebook oldalam. Felirattal. Igen. Igen. Mi a Reggeli Show, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, sziasztok. Hello, miért nem mondtad? Azt tudok jelenteni. Na hát, már látod? Nem hittem el, hogy ez a számon lehetséges. Tessék? Nem hittem el ezen a számon, ti vagytok azok. Nem hitted el, hogy ezen a számon mi vagyunk, de mindig mondjuk. Valaki átküldte úgy a Trütkó számát, hogy megadom Trütkó számát, de 10 előtt hívjátok. És elküldte a saját számát egyébként, igen. Ugye, mert a Best of-ban nem volt benne, próbáltuk Trütkót hívni, de nem vette fel. Hogy hívnak, nem írtad alá? Ja, Bencének. Bence, hello. Bence, hol hallgatsz minket? Kalocsáról. Ott átszólunk valahonnan, vagy ott applikáción szólunk? Nem, applikáció. Applikáció. Minden. És mivel telik a nyarad, Bence, mit csinálsz? Munka, de aztán majd nyár közepén igyekszem a mi fesztiválra. Mész fesztiválra. Ott na jól van. A Szándon. Ott vagyunk, az F-foton a Szándon egy csomó olyan, igen. Igen. Hát János nem szeretel ott. Már az első zsúrban. Ja. Igen. János közvetlen Pumpet Gabu mellett szeretel. Igen, a gyúrósátor mellett. Igen. Figyelj, de te vagy a naphallgatója, de nincs ajándékcsomag, mert hogy nem mondtad, hogy Reggeli Show. Kár. Mondjuk a vérmérsékletet halva nem fogsz a Dunának menni azért ettől, de nem is baj. De, azért eléggé bosszantó. Azért ennyire nagyon szoború. Hogy már ez így alakult. Ha meg kellett volna mondani, nincs mit vesztened. Maximum az, hogy nem a házmester, én sose értem, vagy nem a közös képviselő, vagy mit tudom én, nem. Hanem, ugye, hát nagy, nem az anyád, ne szórakozz. Tehát olyan nagy vesztenivalója nincs az embernek, azért ez nem véremegy. Figyelj ide, mi a foglalkozásod, mit csinálsz egyébként? Üzletkötő vagyok. Üzletkötő vagy. Csak üzletet kötsz? Hát igyekszem, ember. Aha, és olyan mivel üzletelsz? Kegytárgyakkal? Mert most így a sírhelyekkel. Egy gyógyszercéget képvisel, és nyugtatókat. Nyugtatókat. Hát. Jól van. Biztosítanám, hogy jelenleg. Biztosítanám. Jó van, jó munkát. Teket sajnáljuk, hogy nem mondtad közé, de te vagy a naphallgatója. Jó? Köszi, hogy hallgatsz minket applikáción keresztül ráadásul. Így van. Jó nyarat, neked szép nyarat, ha nem beszélünk. Köszi, ciao. Hello. Na jó van, Ferenc, hát akkor arccal az ünneplés felé. Az már elmarad. Tessék valami kis kedveset azért odarítjenteni. Csak akkor majd holnap elmondod, hogy mi lett. Jó? Mondom. Tudod, hol van a legközelebbi gyémántbolt? Munkaköri kötelesség. Tudod, hogy nem az ára számít, csak valami. Valami drága legyen. Csak drága legyen. Nem az ára számít, csak baromi drága legyen. Nyilván humorizálunk, meg leegyszerűsítjük. Valami kedveset azért. 10 év az 10 év. Azért az egy szép kor már egymás mellett. Ja, szép. Nem? Az szép. Az ember mindig rövidedre tervez aztán. Aztán mi lesz belőle, mi? Na, az tényleg szép. Jó, van, jövünk még holnap, hogy feltegyük a V betűt a táblára, úgyhogy mindenkinek szép napot. Holnap 6 órakor érkezünk. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió